Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Şubat Cuma. Yıl 2021. Ay 2. Gün 50. Kasım 104. 1442 Hicri Recep 7. 1436 Rumi Şubat 6. Günün tarihi. 96 yıl önce bugün, yani 19 Şubat 1925'te Türkiye'de radyonun kurulmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. 79 yıl önce bugünse 19 Şubat 1942'de Amerika'da yaşamakta olan Japon asıllı Amerikan halkların toplama kamplarına konulması için askeri güçlere yetki veren kanun imzalandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Peru'dan bir şarkıcıyla ve şarkıyla yaptık. İma Sumac söylüyordu. Gofer Mambo çok tanınmış bir şarkıcıydı bir zamanlar. Perulu soprano İma Sumac'ın 1954'te dile getirilmiş bir şarkı. Çok geniş bir 5 oktavlık bir sesi de vardı bir zamanlar deniyor. Ve kendisinin Atahualpa'dan geldi. Tanrı Atahualpa'nın da torunu, son daha doğrusu yarı tanrı İnka İmparatoru Atahualpa'nın torunlarından olduğu da söyleniyordu. Rivayet muhtelifti kendisi. Biz şimdi onu neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından bakalım. Bir Peru'da, Peru'yla ilgili bir konumuz var. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Semboller. 1961'de kimi uluslararası uzmanlar kola, koka yapraklarının yetiştirilmesini ve tüketiminin yasaklanmasını tavsiye ederken, Peru'nun kuzeybatısında binlerce yıl önce ağızda çiğnenmiş koka yapraklarının kalıntıları bulunuyordu. Koka çiğnemek, And dağlarının yüksek kesimlerinde eskiden sağlıklı bir alışkanlıktı. Bugün de aynı şekilde devam ediyor ve gelecekte de öyle olmayı sürdürecek. Koka, bulantı ve baş dönmesini engellemenin yanı sıra birçok hastalık ve yorgunluk için de en iyi ilaç. Ayrıca, ki bu önemsiz bir ayrıntı değil, koka yaprağı bir kimlik sembolü ve onu kokain denen aşağılık kimyasal işlemle karıştırmak için çok kötü niyetli olmak gerekir. Diğer bir tehlikeli kimyasal işlem olan eroin, haşhaş çiçeğinden elde edilebilir ama bilindiği kadarıyla haşhaş şu an için İngiltere'de barış, hatıra ve vatanseverliğin sembolü olmayı sürdürüyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, ufakta bir not ilave edeyim. Bu çaldığımız Gofer Mambo şarkısı İma Sumac'tan bir zamanlar komedyen, televizyon yeni gelmişken Türkiye'ye komedyen Öztürk Serengil'in bir yarışma programı, ama yalancı yarışma programının ve eğlenti programının sinyal müziğiydi. Aynı zamanda orada Öztürk Serengil soruyu sorar, sonra da 10 çok çok iyi derdi. Unutulmaz bir imaj olarak onu da hatırlatalım. Doğru bilindiği zaman her zaman doğruları bilirdi. Bütün yarışmacılar ayrıca çok neşeli ve mutluluk verici bir programdı. Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atmanın zamanı geldi. 1932 yılında bugün halk evleri kuruldu. Halk evlerinin kurulmasındaki amaç halkın politik, ideolojik ve kültürel eğitimini sağlamak olduğu söyleniyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker bu amacı şöyle ifade ediyormuş. Halk evlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız, katı bir kitle haline getirmektir. Halk evleri 1951'de Demokrat Parti tarafından kapatılacaktı. Halk evi içerisinde 64 bin kişiye Avrupa'dan getirdiği ölçüm aletleriyle kafatası ölçüm testi uygulayan Profesör Afet İnan ise yazdığı Türkiye Halkının Antropolojik Karakterleri ve Türkiye Tarihi kitabında şu sonuca varmış. Şu halde Türkiye halkı umumiyetle Homo alpinus denilen Avrupa'nın büyük beyaz ırkına mensuptur. 1972'de bugünse devrimci gençlik liderlerinden Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü gün, Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesine üye olan Ulaş Bardakçı 12 Mart darbesinden sonra Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının idamını engellemek için İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde yer almıştı. Elrom'un kaçırılması ardından başlatılan Balyoz Harekatı sırasında yakalanarak cezaevine konan Bardakçı, Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ziya Yılmaz ve Ömer Ayna ile birlikte Kasım 1971'de Maltepe Askeri Cezaevinden firar etmişti. Ulaş Bardakçı 19 Şubat 1972'de İstanbul Arnavutköy'de saklandığı eve yapılan polis baskınında öldürüldü. 2002 yılında bugün Amerikalı drag queen ve transseksüel aktivist Sylvia Rivera 50 yaşında hayatını kaybetti. Hem Gay Liberation Front, yani gay özgürlük cephesi, hem de Gay Activist Alliance, gay aktivistleri ittifakının kurucu üyesiydi. Rivera transseksüel bir genç olarak modern eşcinsel hakları hareketini başlatan ayaklanma günleri olan Stonewall isyanında polis vahşetine direnenlerin de arasında yer alıyormuş. Hayatının ilerleyen dönemlerinde evsizler ve uyuşturucu bağımlısı trans bireyler için sığınma evleri açmada etkili olmuş ve LGBT bireyleri içeren ayrımcılık yasağı yasasının çıkarılmasına da yardımcı olmak için çalışan bir aktivistmiş. Transgender aktivisti Ricky Wilkins, Sylvia Rivera hakkında şu sözleri söylüyor. Birçok yönden Sylvia, Stonewall'dan 20 yıl sonrasına kadar icat edilmemiş bir terim olan modern transseksüel hareketinin Rosa Parks'ıydı. 2008'de bugünse Küba lideri Fidel Castro sağlık sebepleriyle görevinden ayrıldığını açıklıyor. Yerini kardeşi Raul Castro'ya bırakıyor ve 8 yıl sonra da kendisi 25 Kasım 2016'da hayatını kaybedecekti. Evet, günümüzün tarihte bugünü böyle, bu şekilde. Şimdi bir genel olarak günümüzün haberlerine geçelim. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporuyla başlayabiliriz. Dua koy. Daha doğrusu önce kainatın fethiyle ilgili bir son dakika haberi verelim. Yani son dakika dediğim kainatın içinde kırıntı sayılabilir bir an bile değil, ama gene de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından 2020 Mart 2020 görevi kapsamında Kızıl Gezegen denen gezegende yaşam izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance Azim adlı uzay aracı Mars yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmış ve 30 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı. Bugün itibariyle Jezero adlı kratere inmiş durumda. ve özel açılan Twitter hesabından Mars'a indikten sonra şu ifadelerle konuşturulmuş uzay aracı Perseverance. Mars'tan ilk gönderdiği fotoğrafı paylaşırken "Selam dünya, kalıcı evime ilk bakışım" demiş. Müjdeler olsun. Böylece Mars'a ulaştık. Oradan yayın yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama doğanın durumu çok kaygı verici olmaya devam ediyor. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu geldi. Son derece çarpıcı bulgular içeriyor. Şimdiye kadar bu konuda iklim yıkımı konusunda ve doğanın tahribi konusunda şimdiye kadar Birleşmiş Milletler raporlarının en sert olanı. Doğanın insanlar tarafından tahrip edildiği, bunun da anlamsız ve intihara yönelik bir şey olduğu söyleniyor. İntihar deniyor yani. Ve dünyanın üçlü bir acil durum halinde olduğu söyleniyor. İklim krizi, üçüzler. Birincisi iklim krizi, ikincisi yaban hayatı ve doğanın katli ve üçüncüsü milyonlarca kişinin her yıl ölümüne yol açan, fazladan ölümüne yol açan kirlenme, hava ve su kirlenmesi. Çözümse gayri safi yurt içi hasıla yerine artık, yani ekonomik büyüme kıstası yerine, doğanın gerçek değerini yansıtan ekonomik ölçülerin kullanılmaya başlanması, ikinci olarak karbon salımlarına ağır vergiler getirilmesi, üçüncü olarak fosil yakıtlara trilyonlarca dolarlık desteğin kaldırılması, yeşil enerji ve gıda üretimine gidilmesi ve sistem değişikliği yanı sıra, bunlar sisteme ilişkin çözümler öneriyor bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yaptığı açıklamalardan alıyoruz bunları. Onun bir de bireylere de önemli işler düşüyor. Özellikle de gıda, beslenme konusunda değişim ve et tüketimini azaltmak, su ve enerji tasarrufuna gitmek de şart. Bu üçüz kriz birbirine bağlı. Ekonomik, kalkınma, güvenlik, sosyal, ahlaki ve etik meseleleri içeriyor. Çok kapsamlı bir ağ. Böyle bir rapor geldi. Aynı zamanda bu rapora dahil Norveç Doğa Ajansı'ndan bir yetkili ise önemli bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki biz insanlar olarak yeryüzündeki toprakların üçte birini kullanıyoruz ve okyanusların ise üçte ikisini kullanarak dünyayı domine ediyoruz insan türü olarak demiş. Geri kalanında neredeyse insanın olmadığı alanlarmış ve diğer canlılar insansız yaşayabiliyorlar kendi doğal süreçlerinde. Evet, bu son derece çarpıcı ve etkileyici bir verileri de içeren, yani bir kısmını bildiğimiz, söylemeye çalıştığımız gerçekler, ama ne kadar o altı çizilerek böyle bilime dayanarak vurgulanırsa o kadar önemli. Inger Andersen. Çok özür dilerim. Burada bir tek galiba şuna biraz şerh koymak lazım. Birleşmiş Milletler Başkanı Guterres'in açıklamasında doğanın gerçek değerlerinde hesaplanması gerekir dediğinde biraz dikkat etmekte galiba fayda var. Çünkü doğanın piyasa koşulları içerisinde değerlendirilip maliyet unsuru olarak görülmesinde ayrıca zararları oldu. Sık sık tartışılan bir konu ekoloji hareketi içerisinde. Esas olarak onu da dolaylı yoldan eleştiriyor aslında. Yani karbon emisyonlarının vergilendirilmesi ve trilyonlarca dolarlık fosil yakıtlara sapıkça sübvansiyonlar diyor, destek diyor mesela. Çok ilginç aslında raporda. Yani yeşil enerjiye dönüştürülmelidir bunların, bu yatırımların, yıkıcı tarımın, fosil yakıt sübvansiyonların, desteklerinin diyor ve bir de sistem değişikliğinin de gerekli olduğunu vurguluyor tekrar. Yani savaş, doğaya savaş açtı insanlık. Bu anlamsız ve tamamen intihar anlamına gelir diyor. ve hayat, yeryüzündeki hayat erozyona uğruyor diyor. Oldukça açık ve sert bir rapor. Inger Andersen de konuşma yapmış. O da UNEP diye adlandırılan, kısaltılan Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın başında bir başı olan biri. Ve diyor ki yani Covid-19 pandemisine bakmaktan hiç kaçınmayalım. Onun ötesine geçmeye lüzum bile yok. Hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık bu. Ve doğal dünyanın o çok ayrıntılı, hassas bir şekilde kurulmuş düzeni nasıl yıkıldığını görmek için Covid'e bakmak yeterli diyor. Yani UNEP'le Dünya Sağlık Örgütü doğal dünyanın yıkılmasının temel sebebi, pandeminin temel sebebi olduğunu söylediler. Ve eğer eyleme hemen hem de zecri tedbirler alınmazsa yeni pandemiler de yolda diyorlar. Yani şu raporda şöyle de çarpıcı şeyler var. Küresel ekonominin, dünya ekonomisinin son 50 yılda, yarım yüzyıl içinde büyük ölçüde fosil yakıtların çıkarılması, hafriyat ekonomisi ve diğer kaynakların, madenciliğin ve çevreye muazzam bir maliyeti oldu. 5 kat, %500 artmış. Yani küresel ekonominin 50 yılda 5 katına büyümesi çıkmış. Bu da müthiş bir çevre kıyımına yol açtı diyor. Dünya nüfusu ise 1970'ten bu yana son 50 yılda 2'ye katlandı. Ortalama refah ise o da 2'ye katlandı. Ama bunun yanı sıra 1,5 milyara yakın insan, 1 milyar 300 milyondan fazla insan yoksulluk içinde yaşıyor. Ve 700 milyonsa 1 milyarın 3'te 1'ine yakın bir, 4'te 3'üne yakın bir sayıda insan da düpedüz aç geziyor diyorlar. Ve bir de çok önemli çarpıcı bir açıklama daha var. Milyonlarca türün ebediyen yok olması bir yanda, yani bu da bu tehlike de var. 3 dereceye çıkarsa endüstri çağı öncesi ne göre, bazı temel alındığına göre 3 dereceye yükselirse sıcaklık, yani 1 milyondan fazla tür yok olacak ve insanların %90'ı da kirli hava içinde yaşamak zorunda kalacaklar diyor. Evet, Ivar Baste, Norveç Çevre Ajansı'ndan da senin dediğini söylemiş. Yani okyanusların 1/3'ünü topraklarında, dünya topraklarında 1/4'ünü kullanıyoruz diyorlar. Yani bu artık sadece bir çevre meselesi değil demiş. Bu Birleşmiş Milletler'in bilimsel iklim ve biyolojik çeşitlilik araştırmalarını yapan Sir Robert Watson profesör. Bunlar çevre sorunları değil. Bunun ekonomik, kalkınma, güvenlik, sosyal, ahlaki ve etik meselelerle iç içe olduğu aşikar. Yani çok ciddi bir durumdayız diyor. 9 milyon yılda ölüm sadece kirlenmeden, yani her 6 ölümden bir tanesi bu hava kirlenmesinden oluyor ve bu artıyor. Zeka gerilemesine ve her şeye yol açıyor, sağlık meselesine. Evet, yani bu 300 krizden bahsettik. Türkiye'nin de bu arada, Türkiye'ye geçmeden bir de şeyi söyleyelim. Teksas'taki dondurucu soğukların yol açtığı elektrik kesintileri de küresel bir petrol krizine dönüşebilir deniyor. İçecek su bulunamıyor, kuyruklar var. Ölümcül bir fırtına, kar, kış, kıyamet şartları var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani Associated Press ve Reuters'ın hazırladıkları haberlerde bayağı Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önceden alıştığımız yoksul dünya görüntülerinin açıkça göründüğü belirtiliyor. Bu arada bütün bunlar olurken de çok ilginç bir haber var. Ted Cruz, Texas senatörü, yani Amerika'nın kalbindeki Texas'ı vuran bu feci durumda, yani aşırı soğukların yaşandığı Texas'ta insanlar içme suyu bulmakta zorlanıyor. Yoksulların durumu tam bir felaket olarak nitelendiriliyor doğrusu. Şimdi bunların ne yapılacağı konusunda ciddi bir şey varken, Ted Cruz, Texas senatörü, cumhuriyetçi, tatile çıkmış Cancun'da, Meksika'ya gitmiş turizm merkezine. Herkes kıvrım kıvrım kıvranırken, elektrik ve su bulamazken, ısınma, barınma şartları da korkunçken, böyle çekmiş lastik ayakkabılarını gidiyor. Sonra muazzam bir tepki gelmiş. Evini de, hatta evinin önünde gösterilere başlamışlar Ted Cruz'un. Kuvvetli bir Donald Trump destekçisi kendisi aynı zamanda. Ve mesela pazartesi günü Texaslıların da, yani sadece evinizde durun, bekleyin, hallederiz demiş televizyonda. Böyle söyledikten sonra kendi Meksika'ya turizm merkezine kaçıyor. Yani riyakarlığın da bir sınırı var diye düşünenler varsa, hayır yok diyebiliriz. Ve hey ho, hey hey ho ho, Ted Cruz has got to go diye bağırıyorlar. Yani gitmenin zamanı geldi, istifa et diyorlar. Ve polis korumasına alınmış evinde. Evet, açık ki bir hata yaptım demiş. Daha önce böyle, de böyle bir haber vermiştik. Bir, gene Texas mıydı acaba, bir belediye başkanı şey için salgın konusunda evlerinizde kalın demişti. Evet, Texas, meğer kendisi Florida. O da Meksika'da bir yerde ailesiyle birlikte bir düğün için orada çıktı. Mesajı da oradan göndermiş. Galiba Florida'ydı, emin değilim ama iki tane en temel sağ oy veren, Trump'a oy veren eyalet bunlar. İlginç bir şey aslında. Ve şey de ortaya çıktı açıkça, Texaslı Cumhuriyet Partililer dünkü bir konuşmamızda ben bir hata, eksik bir bilgi verdim. Bu rüzgar türbinlerinin asıl hepsi bir de dondu, hem fazla enerji harcıyorlar bir de üstelik dondu onlar hepsi diye bir sahte haber getiriyorlardı. Bu yalanları yayanların da şey oldu, açığa çıkmış. Yani Texaslı Cumhuriyetçi Parti temsilcilerine hem petrol hem de gaz endüstrisinden muazzam milyonlarca dolar aktarılmış. O da ortaya çıkmış. Molly Taft'in bir haberi var. Bu da gayet iyi. Gizmodo ajansından gelen ayrıntılı bir haber var. Bayağı yalan söylesinler diye. Yani endüstri siyasi sistemi nasıl elinde tutuyorsa ve bu insanlar ne kadar daha fazla yalan söylüyorlarsa, önümüzde daha çok sayıda ölüm ve kaos göreceğimiz de kesindir diye bitiyor haber, analiz yazısı. Zaten çok ilginç bir şey de var, araştırmaya, rakamlara da değiniliyor istatistik. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılında ömür beklentisi ne kadar düşmüş biliyor musun? Bir yıl. Hayır. Bir yıl. Daha erken ölüyormuş Amerikalılar şimdi. 2020'nin ilk 6 ayını kapsayan bir araştırma bu. Koronavirüs pandemisinde. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ömür süresinin en çok düştüğü dönem şimdi olmuş. Ve bir de tabii kolayca tahmin edilebileceği gibi siyah Amerikalıların ki 2.7 yıl erken ölmeye başlamışlar. Muazzam bir fark var. Evet, ciddi bir fark varmış. Latinx denenler için de 2 yıla yakın, 1.9 yıl ömür kısalması oluyor. Böyle bir facia yaşanıyor. Florida valisi galiba DeSantis miydi demin konuştuğumuz, iyi hatırlamıyorum ben. Şeye bakayım. Florida Cumhuriyetçi valisi DeSantis de aşı meselesini de zenginlere dağıtmaya karar vermiş. Zengin beyaz sakinlerine. Ondan sonra da eleştirenleri de kendisini bu konuda eleştirenleri de fena halde tehdit etmiş. Bak ya, eğer böyle konuşacaksanız istediğimize veririz, size de vermeyiz ve hiç sıkıntı da olmaz demiş. Böyle artık açık konuşuluyor, açık seçik konuşuluyor. Halbuki Meksika'da şeyi ilan etmiş durumda. 130 ülkeye hala bir tek doz bile aşı gelmediği meselesini bir kez daha tekrarlamış o da. 177 bin insan hayatını kaybetti Meksika'da. Bu da Demokrasi Now'dan verdiğimiz haberler. Türkiye'de geleceksek, yani Teksas'taki Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük 4 milyonluk ham petrol üretimi durmuş. Bu da Amerika'nın petrol üretiminin %40'ına denk geliyormuş. Belki de bu küresel petrol krizine dönüşürse başka bir duruma geçilebilir dünya. Fırtınadan madem fosil yakıt üretimi durmuş, niye fosil yakıt şirketleri rüzgar enerjisi çalışmıyor diyor. Demek ki tam tersi, fosil yakıt üretimi yapılamıyor. Eğer aynen öyle. Aynen öyle. Yani zaten Bill McKibben'da onu büyük bir riyakarlığın bir başka yönünü de son yazılarında, New Yorker'daki yazılarında yazmış. Onu da söyleyecektim, demin atladım. Yani bundan daha absürt bir yalan olamaz diye yazmış. Rüzgar türbinlerine yıktılar en geçerli sağlam şeyi diye. Yani el alem gider aya, biz gideriz yaya sözünü hatırlatıyor. Bir yandan NASA'ya NASA şeye gönderiyor, Mars'a, bir yandan da hiçbir çare bulamıyorlar. Ama öyle deme, yakında biz de gidiyoruz aya. Evet, doğru. O zaman el alem değil, biz gideriz yaya diyeceğiz tabii. Evet, şey var. Türkiye'ye geçecek olursak da Türkiye, Önder Algedik yazmış Duvar internet gazetesinde, iklimi değiştirme bildirgesini açıklamış. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İklimi değiştirmeye yarayacak sonuç bildirgesini Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasına yapılan ve mahkemeler tarafından aykırı bulunan sarayda dün duyurdu diyor. Bu da böyle de bir yeni haber var. Resmen Beştepe şey olarak nitelendirilmiş, hukuk dışı olarak. İlginç bir durum da var. İşte orada duyurmuş ve iklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesi açıklamışlar. Fakat ilginç bir noktayı söylüyor Algedik. İklim değişikliğiyle mücadele sonuç bildirgesi olarak sunulan ve 2030'daki durumu öngören bu belge tam anlamıyla bir iklimi değiştirme belgesi diyor. Belgenin en büyük skandalı ise iklim değişikliğinin asıl sebebi olan üç şeyden tek kelimeyle bahsedilmemesi: kömür, petrol ve doğalgaz. Gaza tek kelime edilmiyor. Çok ilginç bir durum var. Yani asıl sorumlu unsurların, üç unsurun... Rüzgar santralleridir. Esas sorumlu onlardır. Evet evet, rüzgar. Kömür, petrol ve gazın adı bile geçmiyormuş. Ve karbonu sıfırlamak ya da azaltmak yerine de bunları 2030'a kadar katlamayı da öngörüyor diyor. İncelemiş uzun bir metin anlaşılan. Yani bildirgeyi destekleyen hiçbir hesap verilmiyormuş. Ölçülebilir rakam yok. Doğrulanabilir ve destekli rakamlar da yok. Çok tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan da İstanbul Havalimanı için Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa şirketlerine 230 milyon avro ödenmesi gerekiyormuş acilen. Bu nasıl yapılacağını da ayrı konuşuruz herhalde. Türkiye ayrıca F-35 uçakları programında kalabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde 750 bin dolara lobi şirketi tutmuş. Bir de böyle bir haber var. S-400 alımı nedeniyle Rusya'dan F-35 savaş uçakları programından çıkarılmıştı. Şimdi yaptırım kararları da almışlardı. Ama şimdi geri dönüş yapılması için lobiciliğe başlamışız. Bu lobilerin parası nereden çıkıyor dersin? Nasıl yani? Bu 750 bin doları nereden, kim ödüyor? Tabii ki biz ödüyoruz. Sen ödüyorsun. ben de ödüyorum, evet. Peki, kabul. Mimarlar Odası'nın bu arada Atatürk Orman Çiftliği gibi tarihi sit alanlarında kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı ilke kararını iptaline karar vermiş Danıştay 6. Dairesi. Bu da önemli aslında. Önemli bir karar. Yapılaşmanın önünü açan karar iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da kaçak saray, katmerli kaçak demiş kararı değerlendirirken. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine hukuka aykırı şekilde yapılan kaçak saray katmerli kaçak haline geldi demiş Candan. Ve yargı tarafından alınan kaçak sarayın hukuka aykırı olduğu kararı bir kez daha verildi diyor. Cumhurbaşkanlığının da Çankaya Köşkü'ne taşınması gerektiğini söylemiş. Bunu kendisi söylemiş tabii. Böyle bir karar yok herhalde. Ne konuda? Yani Çankaya Köşkü'ne. Evet. Tabii onu kendisi yorum olarak yapıyor bir an önce. Çünkü ben şeyi soracağım. Bunun yaptırımı ne? Şimdi böyle bir karar verilmiş ama ne olacak? Yani hiçbir şey. Büyük bir ihtimalle. İtibardan tasarruf olmaz demişti zaten. Yaptırımını merak etme ama ona dair bir şey yok şu anda. Bir yaptırım olacağını zannetmiyorum. Hukuka aykırılıklar dizisinin bir diğer halkası olarak kayda geçsin diyelim. Bizim de söyleyebileceğimiz bu kadar. Bilim insanları bu arada da Sibirya'da beliren dev deliklerin de sırrını çözmüş. Ve Sibirya tundrasında devasa delikler, obruklar var. Meğerse metan gazı patlamasıymış. Bu da bilinmeyen bir şey değildi ama ispat edilmiş. Çok önemli aslında metan gazı çünkü. Hem yüksek oranda karbondioksitin çok daha yüksek oranda etki yarattığı, iklimi bozduğu bir gaz olduğunu, yani bir çeşit kapak görevi gören donmuş toprak tabakasını zayıflatıp gazın sızmasını kolaylaştırıyor yazlar daha sıcak olunca ve böylece gaz patlaması kraterleri oluşuyor. Böyle de bir durum var. Peki şimdi burada bir ara verelim. Saat 8.30'u 5 geçiyor ve ondan sonra da dünya turumuza, iklim ve diğer konularda devam ederiz. Açık Gazete. Evet, ilginç bir haberden bahsediyordun. İstersen onunla devam edelim saat 8.30'u 8 dakika geçerken. Evet, El Cezire'de bir minik bir video paylaşıldı. Çok ilginç bir sanat eylemi diyebiliriz buna. O gerçekleşmek üzere, yakında başlayacak. 3,5 metrelik bir kukla hazırlamış bir sanatçı. Bu 3,5 metrelik kukla aslında bir çocuk, bir göçmen çocuk kuklası. Onunla birlikte tam 8000 kilometre yol yürüyecekmiş ve başlangıç noktası Türkiye-Suriye sınırı. Bu 3,5 metrelik dev çocuğun, göçmen çocukların yaşadıkları, bu göç yollarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için sanatçı böyle bir girişimde bulunmuş. Amal koymuş çocuğun da adını. Buradan başlayarak. Ama emel, yani hedef gibi bir şey değil mi? Amaç. Evet. Öyle olabilir, evet. Olabilir. Küçük Emel. İsmine, evet. Little Amal diye İngilizce'de küçük yer emel, vermişler. Evet. Türkiye-Suriye sınırından başlayacak ve buradan Yunanistan'a, oradan İtalya'ya, oradan da İngiltere'ye kadar 8000 kilometre yol yürüyecekmiş. Yani bu yolun önemlice bir kısmını Türkiye sınırları içerisinden geçerek yapacak. Evet, önemli bir girişim. Destekleyelim, Şüphesiz ki. Sanat ve Umut Projesi'ymiş projenin evet. adı. Şu anda göremedim sanatçının ismini. O yüzden söyleyemedim ama yakında daha fazla bilgi buluruz. Buluruz evet inşallah. İpip Babakka'nın yürüyüşü gibi olmaz. Nisan'da başlayacakmış bu arada. Evet buradan bir de meteorolojiden 33 kente sarı kodlu uyarının geldiğini de hemen söyleyelim. Türkiye ile ilgili meteorolojinin hava durumu raporunda bugün İstanbul kıyılarında yağmur, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ve Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyormuş. Marmara'da buzlanma ve don olayıyla birlikte sis, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu içinde çığ uyarısı yapılmış. Yeni bir uyarı, bunu da duyuralım. Sabah erken saatlerde 8:05 geçe gelmiş bir haberden bahsediyoruz. Bir de hayvanlar alemine bakalım kısaca. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elektrik kesintisi nedeniyle şempanzeler ve maymunlar ölmüş değil mi? Bu da evet. çok vahim bir haber yani. Yine Texas'ta Ted Cruz kaça dursun bir bu zoo neydi? Hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlar da hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü yine aynı sebeple Texas'ta elektrik kesintileri, ısınma sorunu yaşanıyor. Tabii bu kışın hayvanların da ısıtılması, sıcak tutulması gibi bir sorun var. Bunu başaramamaya başlamışlar ve çok sayıda dolayısıyla başta şempanze, maymun olmak üzere çok sayıda canlı ölmeye başlamış. Evet, bayağı lemurlar, tropik kuşlar, tropikal kuşlar, bazı hayvanlar çoktan ölmüş olduğunu da fark etmişler. Nakil süresinde bile, yani başka bir barınağa nakletmeye çalışırlarken, yani kimleri kurtarabileceğimizi tahmin etmeye bağlı olarak kimleri kurtarabileceğimize karar vermek çok zordu diye birisi söylemiş, konuşmuş. Eğlence sektöründe sömürüldükten sonra barınağa getirilen bütün hayvanlar da nakledilemedi diyor. Çok dramatik bir şey aslında. Emsalsiz koşullar ortasında nakli çok zor bulunan 33 şempanze dahil birçok hayvan kendi başının çaresine bakmak üzere bırakıldı. Geride bırakılmak zorunda kalındı. Hiç daha önce böyle bir karar vermek zorunda kalmamıştım diyor görevliler. Mesela Primarily Primates diye bir barınak icra direktörü Brooke Chavez böyle söylemiş Independent Türkçe'nin haberinde. Texas valisi halletsin. O vali bütün bunların türbinler olduğunu söylüyordu. Bunu da çözer herhalde. Kabul edilemez elektrik kesintileri. Soruşturma yapacağız demişti ama yapsınlar. Biz hayvan haberlerine devam edersek bir de Basra Körfezi'nden son derece ilginç bir haber var. Evet. Bahreyn'den değil mi? Obez martılardan bahsediliyor. Neymiş bu? Uçamayacak kadar şişmanlamış martılar, sebebi fast food veriliyormuş hayvanlara. Daha doğrusu onlar tabii alışmışlar çöplerden beslenmeye ve burada çok fazla fast food ürünler yer alıyormuş. Çeşitli tabii restoranlar da, ben bunu Türkiye'de de çok sık görmüyor değilim. Onlar da paylaşıyorlar. Baharatlı tavuktan yağda pişirilmiş pilavdan oluşan matchbowls diye herhalde okunuyor. Böyle bir tür ulusal yemek. Bunları atıyorlarmış çöplere veya bazen beslemek için martılara veriyorlarmış. Alışmış hayvanlar bunları yemeye, bu soslu tavukları vesaire yemeye, gidip de denizden kendi ihtiyaçlarını karşılamıyorlarmış. Hatta uçma ihtiyacı dahi duymuyorlarmış. Gidip zaten burada uçamasaydı gelmişler herhalde. Obez oldukları için. Matchbowls nasıl okunuyor ben de bilmiyorum. Evet. Kontrol etseler diyabet de çıkar o zaman bunların bir kısmı. Bu kadar çok fast food yiyorlarsa. Evet evet, büyük ihtimalle yani. Evet, çok aşırı beslenmeye teşvik ederek işte junk food yiyorlar insanlar gibi. Hayvanlar aleminde de vahim bir durum var diyebiliriz. İlginç bir Gulf Daily News'e verilen bir demeçte sarkastik bir cümle sarf edilmiş. Bu olay üzerine konuşan birisi diyor ki, bu kuşları için yapılabilecek tek şey onlara bir sürahi meyve suyu ve çeşitli tatlılar servis etmek. Ana menünün ardından. Evet, yani çeşitli hazır yemek restoranlarına davet edelim onları diyorlar yani. Evet, fakat durum yalnız insanlar ve hayvanlar aleminden bakacak olursak kötüye gidiyor. Dün haberini verdiğimiz Eric Holthaus'un, meteorolog ve aktivist, en önemli açıklamalardan bir tanesi de Bitcoin denen para biriminin 50 bin dolara çıktığı ve bütün gezegeni her şeyden çok daha hızlı yok ettiği. Yani bu nerd box deniyor işte bunlara. Yani hem nerd bilgisayar meraklısı bunlar, hem de aynı zamanda para yapıyorlar bu işten. Onlara liberter Nerdbox diye adlandırıyor Eric Holthaus. Hiçbir zaman bu kadar büyük bir çevre ayak izine sahip olmamışlardı diyor. Çok zengin oldular diyor. Bunun en ilginç şeylerinden birini de bir dostumuzun gönderdiği bir haberde görüyoruz. Bayağı ilginç. Sir Richard Branson, Britanya'nın en zengin girişimcilerinden bir tanesi. Eski rock yıldızlarına, eskimiş, yaşlanmış rock yıldızlarına da benziyor. O bir televizyon şeyine çıkmış ve herkese büyük bir mali özgürlük getiriyor diye anlatmış televizyonda. Platform gayet basit. 250 sterlin bastırırsın, algoritma senin için satın alır, çalışır ve alır satar Bitcoin'i. Yani anında zengin olursun demiş ve göstermiş. Yani Kate Garraway diye birisi sunucuyla 250 dolar koy demiş. Şeyin, gösterinin önünde, yani herkesin, seyircilerin önünde gösteride. Ondan sonra da sonunda bakarız, show bir saat sonunda bittiğinde bakarız diye. Hakikaten mülakatın sonunda Kate 250 yatırmış, 537'ye çıkmış hesabında. Yani herkes böyle yaptın diyor. Durum fena değil aslında. Hatta kameramanlar filan da çok şaşırmış, şoke olmuş ve gidip onlar da yatırmışlar. Bu da güzel. Bayağı ilginç bir haber Rose Evans'ın. Bu yapay zekalar borsada uzun zamandan beri zaten kullanılıyordu. Hatta bazı borsa şirketlerinde, finans şirketlerinde yönetim kurulu üyesiler aynı zamanda. Farkbim.com diye bir yerden geldi bu haber. Rose Evans yazmış. Bayağı ilginç görüntüleri falan da var. Yani çoğu seyretmeye tahammülüm yoktu. Onun için yapamadım ama gerisi öyle. Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'ye geçebilecek olursak, bir de İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulun'un rektör olarak atanması sonrasında yaşanan protestolar, polis müdahaleleri ve hükümetin tutumunu mercek altına alan kapsamlı bir rapor yayınlamış. Ve 4'ü gözaltı sonrası serbest bırakılmış toplam 18 öğrenci, 4 avukat ve 2 akademisyenle yapılan mülakatlar, görüntü analizleri ve resmi belgelerden yararlanıp ayrıca öğrencilerin düzenlediği 4 gösteriyi de gözlemlemişler. Çok kapsamlı bir rapor. Ve Türkiye'nin genelinde 38 kente yayılan protestolarda 560'ın üstünde göstericinin gözaltına alındığı, çoğu kısa süre sonra serbest bırakıldı. Polis bazı vakalarda göstericilere orantısız şiddet uyguladı diyor. Terörist ifadesinin kullanılmasına ve LGBTİ sapkınları denmesine de, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve hükümetin gösteri hakkını, barışçı gösteri hakkını kullanan öğrencilere uygulanan şiddet içeren gözaltılarla hükümetin temel insan hakları konusundaki kayıtsızlığını, akademik özgürlük ve üniversitelerin özgürlüğüne, özelliğine saygı duymadığını ortaya koymaktadır diyor. Çok kapsamlı, uzun bir rapor, bu kadar şey yapılabilir. Öğrenciler hakkında ceza davası da açılabilir. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın, toplanma özgürlüğüne saygı duyulsun başlığıyla verilmiş. Dün ilginç böyle bir şekilde tam da bu rapor açıklandığı sırada Ankara'da 3 öğrenci kaçırıldı. Bu aslında gün boyu herkes bu haberi bekliyordu. Çünkü arkadaşları sosyal medyadan kampanyada yaptılar, basın açıklamaları yaptılar, arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz diye. 3 öğrenci de 2,5 saat kadar sonra farklı yerlerde terk edilmiş olarak bulundular. Emniyette kayıtları yok. Sadece GBT kaydına bakılmış bu 3 öğrenci. 3'ü de eylemci, bu Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilermiş. Daha sonra bir araca zorla bindiriliyorlar ayrı ayrı. Ve daha sonra bir kısmı işkenceye uğradığına dair de açıklama yaptı. İnsan Hakları Derneği ofisinde yaptılar. Üçü de ama sağ salim geri alınmış. Bu da HRW'nun raporunun yayınlandığı sırada yaşanmış olması ülkede ilginç bir tesadüf. Evet, George Orwell sık sık akla geliyor. 1984, özel başta olmak üzere George Orwell'in yazılarını hatırlamak mümkün değil. Otoriter, hatta totaliter yapılanmalardan bahseden çok önemli kitapları var malum. Bu arada Boğaziçi yazar ve sanatçılardan da kayyum rektöre karşı bildiri de yayınlandı. Ondan da bahsettik mi? Boğaziçi Üniversitesi mezunu yazar ve sanatçıların imzaladığı bildiride Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar ve yazarlar olarak demokratik süreç işletilmeden atama yoluyla göreve getirilen partili bir rektörün Boğaziçi Üniversitesi'ni temsil ettiği ve gelenekselleşmiş değerlere zarar vereceği inancındayız diyorlar. Ve 2012 yılında bu kabul edilen temel değerleri üniversitemizin senatosunun akademik camiada, uluslararası akademik camiada yüz akı olan temel değerleri bir kez daha hatırlatalım. Bir, üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması vazgeçilmezdir. İki, üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurul ve akademik yöneticilerde olması şarttır. Üç, üniversitelerin özerk anayasal kurumlar olarak akademik program ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve veya üniversite kurullarınca kararlaştırarak belirlemek bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Biz yazarlar ve sanatçılar özellikle düşünce özgürlüğünün insan yaratıcılığına katkısını göz önünde bulundurarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneğinde olan özgür ve demokratik ortamın sürdürülmesi adına yukarıdaki temel değerlerin altına imzamızı atıyoruz. Ve hem bir araya gelmiş Boğaziçi'li ve onlara destek veren diğer üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin idari kadronun yanındayız diyorlar. Tanınmış yazarlar var, isimlerini saymayalım. Ama bir dayanışma mesajı da Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan geldi dün. VÜYADA bu oluşumun kısa adı. UYA'da aslında 2010 civarında Bilgi Üniversitesi'nde sendikalaşma süreci yaşandığında diğer vakıf üniversitelerinde çalışanlar, sadece akademisyenler değil, idari personel dahil olmak üzere farklı vakıf üniversitelerinden çalışanların bir araya geldiği bir oluşumdu, akademisyenler dahil. Onlar da Boğaziçi Üniversitesi mücadelesiyle dayanışırlarken nasıl aslında üniversitelerin içinin boşaltıldığına da yer vermişler. Şöyle söylüyorlar: bizler kendisini şirket, öğrencilerini müşteri olarak gören, kütüphanesindeki kitap sayısı ile değil kampüsündeki kafe sayısı ile övünen, yurt içi ve yurt dışı konferanslara katılım desteği vermeyen ya da çok sınırlı destek veren diyerek böyle biraz uzun bir metin ama kendi çalışma koşullarını anlatmışlar. Yani Melih Bulu'nun aslında biliyorsunuz biraz yönetici olmakla ve şirket dostu olmakla kendisi övünüyordu. Uzun zamandan beri Melih Bulu gibi rektörlerle yönetilen vakıf üniversitelerinin çalışanları böyle bir açıklama yapmışlar ve özgürlük ve demokratik ilkeler için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımızın ve öğrenci arkadaşlarımızın verdikleri mücadeleyi ve haklı talepleri yürekten destekliyoruz diyorlar. Elimizde bir de küçük video var. Twitter, onu da verelim isterseniz. Boğaziçi öğrencilerinin istifa yok tek başına ya tüm kayyumlar ya tüm kayyumlar diye direnişimizin 46. günde kayyumluk önündeyiz dedikleri videoya bir kulak verelim. İstifa yok tek başına ya tüm kayyumlar ya tüm kayyumlar. Evet, Boğaziçi öğrencileri karkış kıyamet bakmaksızın devam ediyorlar mücadelelerini. Dün de kayyumluk dedikleri rektörlük binasının önünde bu sloganı atmışlardı. Çünkü iki de yardımcısı var Melih Bulu'nun ve ayrıca Türkiye'de birçok yerde atanan, bu şekilde atanan rektörler var. Dolayısıyla hepsinin gitmesi en başından beri öğrenci hareketinin talebiydi. Bunu bir kez daha yeni bir sloganla dile getirmişler. Evet, birkaç dakikamız içinde de şeyden de bahsedelim. Yani bir kere şundan bahsedelim. BBC'de Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları arttıkça Cumhurbaşkanı kültür savaşını şiddetlendiriyor diye bir analiz yaptı. BBC İngilizce'de var bu. Ve bir de HDP'nin Emil Durkheim'ın 130 yıl kadar önce yazdığı intihar kitabını hatırlatan bir ekonomi raporu var. 17 yılda 4801 kişi geçinemediği için intihar etmiş tespit ediliyor. Bu da müthiş bir rakam yani. Yılda 280-300'e yakın insan, ayda 24 civarında insan. Her iki günde bir buçuk kişinin intihar ettiği, geçinemediği için bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan Gara operasyonu felaketi üzerinde de çok tartışmalı bir tuhaf, garip bir durum var yani. Çeşitli demeçler bir arada var. Mesela Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmişte de oldu, bugün de iktidar sahipleri iyi bir şey olduğunda bütün başarıları kendi üstlerine alıyorlar, olumsuz bir şey olduğunda devlete yüklüyorlar. Sorumluluk bizatihi Cumhurbaşkanı ve ilgili iktidarın yetkililerinindir diyor. AKP sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş. Cumhurbaşkanını suçlamak sapkınlıktır diyor ana muhalefet partisi liderini. Cumhurbaşkanının hakaretinden sonra sapkınlıkla suçlamış. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ise Kılıçdaroğlu'nu başka bir şekilde suçlamış. Herhalde mahkemeye de vermesini isteyecektir verilmesini. Ceza hukukuna göre demiş, Kılıçdaroğlu'nun tavrı faili saklamaya yönelik demiş. Bunu anlayamadım ama fazla da anlamak için çaba göstermeyebilirim. Faili saklamaya yönelik suçu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel de kongre yorumu yapmış. Gare'de 13 kişinin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrelerine devam etmesini eleştirmiş. Hem başarısız bir operasyonla 13 şehit vereceksiniz, 3 askerimiz de operasyonda şehit olacak, ondan sonra Ankara İl Kongresi'nde müzik çalacaksınız, kahkahalar atacaksınız, hep birlikte ayıplıyoruz, hep birlikte utanıyoruz demiş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sorumlu Erdoğan'dır, kendisi bunu kabul etmiştir demiş. Güzel bir şey demiş. Deva Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gare'deki operasyon sonrası iki bakanın muhalefet partilerine yollanmasını gaz alma operasyonu diye nitelemiş. Bu olayın sorumluluğundan kurtulamayacaksınız demiş. HDP ise herkes için adalet kampanyası kapsamında İstanbul'daki inanç kurumlarını ziyaret etmiş. Eş Genel Başkan Pervin Buldan Küçükçekmece'deki Alevi Dernekleri Federasyonu ziyaretinde bu katliam için kim hesap verecekse mutlaka vermelidir. Hükümetin bu sorumluluktan kaçamayacağının altını çizmek istiyorum demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise özellikle aliterasyon tekniğini kullanarak çok şey yapıyor. Türk devleti garada hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir diyor ve bayağı kitabi ve şey konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İşçi Partisi ve diğer marjinal partiler garada Türkiye'nin karşısında pozisyon almış, PKK'nın safına girmişlerdir diyor. Yani bütün partilerin kapatılmasına giden bir yolu açmış oluyor Türkiye'deki. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP haricinde. Hoş bir aliterasyon da yapıyor. Becerebilirsem tekrarlayayım. Gara'nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki kalabalık korkak ve zillet siyaset kalabalığıysa Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır diyor. K harfinin kullanılmasıyla mükemmel bir aliterasyon örneği de vermiş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Böyle bir ortam var. HDP'li Edirne cezaevinde Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı eski Selahattin Demirtaş, kaçırılan 13 asker, polis ve sivilin öldürülmesiyle ilgili PKK'nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasına açıkça kınıyorum demiş PKK'nın. Halka hesap vermesi gereken de iktidardır demiş. HDP'li Gergerlioğlu da, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, herkes silahları bıraksın çağrısı HDP'nin barıştan ve hayattan yana olduğunu belirterek silahların bırakılması çağrısı yapmış. Böyle bir karışık ortamdan ortamın içinde yol almaya çalışıyoruz. Bir yandan da öğrenciler kaçırılıp biraz darbe de görüp sonra bırakılıyorlar. Karanlık bir ortamın da içinde devam ediyoruz. 70 yaşında. Ben de onu söyleyecektim. Son olarak Ahmet Altan, 70 yaşındaki Ahmet Altan da Silivri cezaevinde tutuluyor uzun zamandan beri. Kendisine koronavirüs aşısı yapılmadığı dilekçesine, aşı yapılması için verdikleri avukatların dilekçesine de yanıt verilmediği ortaya çıkmıştı. Ben de bunu söyleyecektim. Son olarak cezaevleri denmişken. Ortam bu şekilde. Peki, ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Sizin merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Karanlıkta yol almaya çalışıyoruz. İstanbul karlı mı? İstanbul çok karlı değil benim bulunduğum noktalar, bizim bulunduğum yağmur noktalar. Yağdı dün akşam. O yüzden evet. Çok kalmadı. Damlar boşalmış görünüyor. Beyaz boşalmış değil artık. Evet. Sen İzmir'de misin? Ben beyaz bir Ankara'dayım. Evet, gerçekten de diz boyu kararın olduğu bir noktadayım. Öyle söyleyeyim. Güzel ama yani ben kar insanıyım dolayısıyla. Güzel. Evet, iklim krizi nedeniyle de sanırım böyle dengesiz bir şekilde bir tarafta aşırı sıcaklar, bir tarafta aşırı soğuklar şeklinde bunları yaşayacağız herhalde Ankara'da çünkü. Ve onun dışında İzmir'de vesaire benim olduğum her yerde, keza İstanbul'da siz de gözlemliyorsunuz. Ben de gözlemliyorum geldiğimde. Hep bir dengenin bozulması hali söz konusu. Şimdi de yani aslında mevsim normallerine bir sadece dokunmuş olduk bir noktada. Ama alışık olduğumuzun tamamen dışında şeyler yaşanıyor. Özellikle İzmir çok yaşıyor bunları. Tekrar oraya selam yollayalım. Çünkü bu yıl hakikaten başlarına gelmeyen kalmadı. Bu bu kötü hava koşullarında onlar da ciddi fırtınalarla geçen hafta yaşadılar hafta boyunca. Dolayısıyla hakikaten felaket bülteni İzmir'e geçmiş olsun tekrardan. Evet. Bu arada peki, felaket ne konuşuyoruz evet. Bu hafta? Bu haftanın gündemini birazcık konuşalım. Felaket bültenine tekrar bir şu anda ben pek duyamıyorum ama evet bende de bir kesinti internet sorunu olabilir, bağlantı sorunu olabilir mi diye şu anda hiç duyulmuyor. Evet. Sezin bizi duyabiliyor musun? O da bizi duyamıyor sanırım. Evet. Ben tekrar bağlantıyı kurmaya denerken şeyden bahsedeyim. BBC izleme servisinin biraz önce sözünü ettiğim BBC izleme servisinden William Armstrong'un gündemin, haftanın gündemini değerlendirmesi, bir politik analiz yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son haftalarda özellikle de Boğaziçi Üniversitesi protestolarının başlaması sonrası öfkeli konuşmalarının dozunu yükselttiğini ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları arttıkça Erdoğan'ın da kültür savaşı dediği şeyi şiddetlendirdiğini söylüyor. Bu sert tonun da yeni olmadığını, Erdoğan'ın siyasi muhaliflerini eleştirmek için uzun zamandır son derece ayrıştırıcı bir dil kullandığını eklemiş. Böyle bir analiz var. William Armstrong BBC izleme servisinden yeni geldi bu da. Bu son zamanlarda yoğunlaşan söylemler iktidardaki AKP'nin hükümet olduğu ilk yıllarda teknokratik bir ekonomik gelişmeye öncelik veren ve toplumu bölen, kimlik sorunlarını öne çıkarmayan çizgisine kıyasla 180 derecelik bir dönüşü tamamlıyor diyor. Övünülebilecek ekonomik başarılar iyice azalır ve mali sıkıntılar derinleşirken hükümet muhafazakar milliyetçi seçmeninin desteğini yeniden toparlayabilmek için siyasi ve sosyal kırılma hatlarını canlandırmaya yönelmiş görünüyor diyor. Erdoğan'ın yakınlarda milliyetçi müttefikleriyle beraber yeni bir anayasa hazırlama planlarını açıklaması bu fay hatlarının muhtemelen önümüzdeki dönemde Türkiye'nin gündeminde ön sıralarda olabileceğine işaret ediyor diye. Sizinin bağlantısı düzelebildi mi? Herhalde hayır. Evet şu anda değil. Yani üniversite protestolarını ele almış. İşte üniversite dışından yeni bir rektörün atanmasından sonra başladığını, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların ama daha sonra giderek Türkiye'de merkezileşmenin artması ve özgürlüklerin gerilemesi konusundaki daha geniş muhalefet kaygılarını da içererek büyüdüğünü ve hükümet yetkilileri de göstericileri Erdoğan'ın temsil ettiği milli iradeyi tırnak içinde reddeden ve Türkiye'nin muhafazakar çoğunluğuyla ters düşen yasa dışı gruplarla ilintili marjinal bir azınlık diye de nitelendirerek lanetledi diyor. Yetkililer bu söylemleri Şubat ayı başından itibaren tırmandırdı ve Boğaziçi kampüsünde sergilenen bir sanat eserinde LGBT onur bayrağının Kabe görseliyle yan yana görünmesi üzerinden protestocuları şeytanlaştırdılar. İçişleri Bakanı Soylu defalarca protestolara katılan LGBT sapkınları ifadesini kullandı. Başka yetkililer de kullandılar bunu diyor. Erdoğan'ın kendisi de 1 Şubat'ta İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılan dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum, size güveniyorum dediğini AKP'nin gençlik örgütü üyelerine yaptığı seslenirken söylediği sözleri tekrarlamış BBC izleme servisi. Hatta 3 Şubat'taki konuşmasında da LGBT yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir deyip Boğaziçi protestocularını teröristler diye tanımlamasını ele aldıktan sonra da popülist çizginin yıllardır Erdoğan'ın Türkiye politikasını yerli ve milli hükümetle gayrimeşru muhalefet arasındaki mücadele olarak resmettiği popülist hattın üzerine inşa ettiğini de anlatıyor. Hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül'ün de 8 Şubat tarihli yazısında Boğaziçi'ndeki bir avuç öğrencinin çok ötesinden bir senaryo, bir hazırlık var. Ucu Atlantik ötesine, Avrupa başkentlerine, terör karargahlarına uzanan derin bir yapılanma var. İlk kez başımızı kaldırıp dünyaya baktık. Sınırlarımızın ötesine, coğrafyamıza baktık. Yeniden başımızı önümüze eğdirmeye çalışıyorlar. Yeniden iç kavgalara sonu gelmez terör dalgalarına mahkum etmek istiyorlar demiş. Aşağı bakmayacağız mı demiş yani? Evet, aşağı bakmayacağız demiş aynı. Bu arada sizin galiba bağlandı. Evet, geri geldim. Geri geldim. Dış mihraklar beni dışarı atmıştı. Evet evet, duydum ben de, dinledim. Bir kısmını en azından dinleyebildim neyse ki. Ya işte bu, evet. Bütün bu işte bu bunaltıcı gündem herhalde Türkiye'de kutuplaşma üzerinden giden gündem de devam edecek önümüzdeki dönemde. Tam onu söylüyordum. İşte HDP'nin kapatılması tabii konusu gündemde. Fakat kapatılması değil de süründürülmesi şeklinde. Zaten işte şimdi tabii yoğun bir baskı var ama onun ötesinde milletvekillerinin bu sefer sadece HDP'den değil belki CHP'den de ve başka partilerden de yavaş yavaş tekrar bir dokunulurluk dalgası altında kalması ve ondan sonra da tekrar siyasette işte baskılı böyle bunaltıcı bir dönemin gelmesi söz konusu olacak gibi, biraz plan o tarafa doğru evriliyor gibi gözüküyor. Aslında baktığımızda da HDP'nin kapatılmasının çözüm olmadığını, insanların genel kamuoyunun görüşünün bu yönde olduğunu görüyoruz. %60 yaklaşık Türkiye'de çoğunluk HDP'nin kapatılmasının herhangi bir şekilde bir güvenlik sorununu veyahut da işte terör sorununu Türkiye'nin çözeceğini düşünmüyor. Ve son dönemde de aslında %47 HDP'nin kapatılmasını destekliyordu. Yaklaşık %44 de desteklemiyordu. Dolayısıyla bu rakamlar yavaş yavaş aslında kamuoyunda da parti kapatmanın bir çözüm olmadığı konusunda bir kanaat oluştuğunu gösteriyor. Fakat bu işte baskılı bir dönem, böyle bunaltıcı dönem gelince ki güvenlik kaygıları da ön plana çıkınca, son yıllarda unutmayalım ki Türkiye'de güvenlik kaygısı çok fazla ön planda değildi. Darbe girişiminden sonra kademe kademe yavaş yavaş düşmüştü. 2015-2016 tabii çok yoğun oldu güvenlik kaygılarının yıllardı. Sonrasında işte ekonomik konular çok daha fazla ön plana çıktı özellikle son zamanlarda. Ve güvenlik meseleleri aslında Türkiye'nin en büyük sorunları arasında yerde bulmuyor kendini. Fakat böyle bir dönemde birdenbire işte bu psikolojinin değişebileceği, gene güvenlik kaygılarının ön plana çıkartılabileceği bir zamandayız. Bu tabii çok düşündürücü Türkiye açısından. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Her şey bir üst üste aslında. Yani ekonomik krizin aslında bu pandemi döneminin yoksulluğu çok arttırdığı, yoksullar arasına çok fazla yeni insan eklediği bir dönemdeyiz. Tabii bu sıkıntı bir yanda, yani normalde işte var olan ekonomik sıkıntıların pandemiyle bir kere katlanmış olması söz konusu. Bu çok ciddi bir durum. Bir de onun üstüne işte Türkiye'nin işte siyasi o baskılı ve bunaltıcı ortamı gelince tabii iyice yeter artık denilen, insanın böyle nefes alamadığı bir noktaya geliyorsunuz. Tabii bu arada Mart'ta da Avrupa Birliği'nin zirvesi vardı. Gerçi Mart'ın sonunda daha vakit var. Daha o günlere kadar neler olur diyeceksiniz. Ama oradan da artık şu aşamada işte yaptırım kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu gündem olacaktı 25-26 Mart'taki bu zirvede. Bu tartışılacaktı biliyorsunuz. Pek yani önümüzde bir zaman dilimi olmasına rağmen pek de bir yaptırım geleceğini açıkçası şimdiden bakınca düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin bir kere şart koyduklarından bir tanesi Amerika'da Joe Biden yönetiminin işbaşı yapmasıydı. Joe Biden yönetimiyle Türkiye ilişkileri nasıl gidecek? Tabii bunu özellikle de Doğu Akdeniz konusuna bağlamışlardı ve Doğu Akdeniz'de konusunda bir barış toplantısı yapılmasına bağlamışlardı. Ama o işin tabii ki birazcık Doğu Akdeniz kısmı sadece bir aslında bağlantı kurmakla ilgili. Doğrudan Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl gelişecek bakalım denemeyeceği için bakalım bu konuda üzerinden nasıl gelişecek deniyordu. Ve bildiğimiz gibi geçen hafta Türkiye-Amerika ilişkileri çok da hoş olmayan bir başlangıç yaptı. Ama çok da bir başlangıç olduğu da söylenemez. Henüz sadece ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Mevlüt Çavuşoğlu bir kere telefonda görüştüler. Onun dışında bir görüşme gerçekleşmedi. Ve herhalde Amerika ile daha karşılıklı zeminler yoklanacak. Hoş bir başlangıç olmadı malum. Bu, bir de tebrik meselesi evet. Vardı galiba. Yakından takip etmeye çalıştık ama tam sen de bir özetlersen seviniriz. Yani etmeyen Joe Biden'ın seçilmesini Trump'ın ardından tebrik etmeyen az sayıdaki ülkeden biri olduğu söyleniyordu. Birinin de İsrail olduğu Türkiye'nin. Neydi durum? Bir özetler misin lütfen? Biden tabii ki ilk bu tebrik hikayesi Trump'ın hala başkan olup olmayacağı ne olacak? Eyvah gene bir düşme mi oldu? Evet yani onun geliyor mu? Şimdi geliyor. Geldi tekrar. Evet. Burada işte Joe Biden'ın ilk seçilip seçilmediği durumlar biraz muğlakta olunca tebrik edip etmemekte bir aslında siyasi duruş haline almıştı hatırlayalım. Mesela İngiltere'den işte hemen hızlı bir tebrik geldi. Avrupa'daki ülkelerden hızlı tebrikler geldi. Bunun sebebi bazı ülkelerden diyelim tabii ki hepsinden de gelmedi ama Avrupa'daki ama bunun sebebi tabii ki Trump'a karşı alınan tavrı aslında göstermekti. Yani artık sen gittin bu tartışmalar vesaire olsa da sen bunları ne kadar uzatsan da artık Biden dönemi başladı mesajını vermekti ve meşruiyetini Biden'ın arttırmak çabasıydı. Türkiye bu geride kalan ülkelerdendi. Mesela Rusya geride kaldı. Oldukça geride kaldı. Çin bir nebze geride kaldı. Türkiye de bu Rusya ile beraber geri kalanlardan, oldukça geri kalanlardandı. Ve 10 Kasım'ı beklediler tebrik etmek için. Yani uzatmalı bir şekilde Türkiye'den tabii ki yani müttefik ise eğer öyle görülüyorsa Türkiye tarafından Amerika tabii ki bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Ama olmadı. Yani bunun ama tabii ki yani bu karşılıklı da bir durum söz konusu. Biden da mesela Erdoğan'ın mektubunu bir tek yanıtlamadı diye bir mesela haber vardı. Zeynep Gürcanlı böyle bir ifadede bir haber yapmıştı bu konuyla ilgili. Ayrıca tabii ki Biden hala işte tabii ki Erdoğan'la da konuşmadı. Yani Blinken Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşme gerçekleşti. O da artık hem Yunanistan'la görüşülecekti. Geleneksel olarak Yunanistan'la görüşüldüğünde yani Dışişleri Bakanları seviyesinde çünkü devlet başkanı seviyesinde zaten görüşülmüştü bu arada. Yani bir aslında denk getirilme durumu oldu biraz. Tabii ki bir de şey Türkiye'nin bu gari konusundaki bu operasyon Kartal Pençesi operasyonuyla ilgili açıklamaların Amerika'nın çok bozulmuş olması, kimin öldürdüğü yaptığı belli değil imasında Amerika'nın bulunması Türkiye'yi çok kızdırdı, Ankara'yı ve o zaman işte bir bu kızgınlık üzerine diyalog başlayabildi. Yoksa hakikaten de şimdiye kadar Biden yönetimiyle bir temas kurulduğu vesaire söylenemez. Bu tabii yani Türkiye'nin ilgisiz olduğu konuya veyahut da Amerika ile ilişkilerinde hiçbir şey yapmak istemediği anlamına gelmiyor demek ki. Çünkü F-35'lerin malum alınması için bir lobi şirketiyle Türkiye'ye satılmasıyla ilgili bir lobi şirketiyle Amerika'da anlaşılmış bildiğiniz gibi. Evet, bu yeni haber evet. Evet dolayısıyla demek ki Amerika ile de tamamen köprüle atılmış değil F-35 hala alınmak isteniyorsa. Bu F-35 meselesi de bir Yunanistan'ın alması gündemde. Bu epeydir gündemde. Türkiye'de neden şimdi birden keşfedildi bu konu? Yani Türkiye basınında ben anlayamıyorum. Üstelik de kıdemli isimler tarafından. Bu zaten biliniyordu. Yunanistan epeydir bunun peşindeydi. Ve zaten de Amerika'dan da sözünü aslında Trump yönetiminde Mike Pompeo'dan olsun. Mike Pompeo zaten bildiğiniz gibi Atina'ya çok sık ziyaretler düzenliyordu son zamanlarda. Bu sözleri almıştı ve aynı zamanda Rafale Fransa'dan savaş uçaklarını da aldı Yunanistan ve şimdi evet Yunanistan işte hava üstünlüğünü Ege'de ilk kez ele geçiriyor. Uzaya gideceğiz derken aslında biz burnumuzu uzatamayacağız Ege'de gibi haberler çıkmaya başladı. Yani bir kere şimdi bu militarist yaklaşımı artık bırakıyor olmamız lazım. Küresel iklim krizinin bu kadar ağır yaşandığı bir dönemde, 100.000 tane problemin Türkiye'nin başında düğümlendiği bir dönemde Ege'de hava üstünlüğümüz gidiyor vesaire gibi yaklaşımlar aslında ne kadar herkesin militarist kafaya sahip olduğunu gösteriyor. Bir. İkincisi de bu zaten dediğim gibi bilinen bir konuydu. Son yıllarda bu konuda Yunanistan'ın girişimleri oldu ve son 1-2 yıl zaten bu konuyla gündemle geçti Yunanistan'da. Demek ki bu kadar bizi ilgilendirsin Yunanistan bu kadar büyük bir tehditse niye bunun farkında değil Türkiye'de basın ve genel olarak kamuoyu. Şimdi niye bu gündem oluyor? Bir keşfettik, böyle bir olay var diye. Yazık, ne diyeyim yani. Ve en başta meselelerin aslında nasıl bu kapanlardan çıkacağımız üzerine olması lazım. Ne Yunanistan ne Türkiye aslında F-35'lerdi vesaireydi gibi büyük harcamalar yaparak silah satan Amerika vesaire gibi ülkelere para kazandıracak konumda değiller. Ve birbirimizi tehdit olarak görmek yerine yeni bir aslında yaklaşımla bu konulara yaklaşabilsek Yunanistan mesela eğitimden kesiyor, sağlık harcamalarından kesiyor. Bu şekilde bu F-35'leri alma yoluna girebiliyor. O Rafale'lerin paraları evet sağlık harcamalarından Yunanistan'da kesilerek elde edilebildi. Kazanan kim oldu? Fransa tabii ki ve Amerika oluyor bu noktada. Askeri endüstriyel kompleks dediği Eisenhower'ın bir zamanlar söylediği hala dünyanın en önemli etki alanlarından biri. Hatta birincisi de diyebiliriz askeri endüstriyel kompleks. Yani Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'la tutup da savaşıp da Türkiye'nin kazanabileceği hiçbir şey yok. Türkiye'nin elbette ki çok daha güçlü bir ordusu var. Ve Yunanistan'ın işte Türkiye takıntısı falan deniyor. Yunanistan elbette Türkiye'den çok korkuyor ve endişeleniyor. Bunda da çok haksız değiller. Gerçekten çok daha büyük bir ordudan bahsediyoruz. Bir savaş durumunda tutup da ne F-35'ler ne vesaireler sadece ancak tabii Türkiye'ye zarar verebilir. Zaten bizim bu cehaletimiz ve genel olarak cehaletimiz diyorum. Çünkü bilgimiz yok Yunanistan'la ilgili. Takip etmiyoruz. Orada ne olup bittiğini bile bilmiyoruz. Ama orada sürekli bir Yunanistan genel kamuoyunda Türkiye gündemiyle yatılıp kalkılıyor. Buna da takıntı deniyor Türkiye'de. Takıntı değil bir korku. Bizde bu kadar büyük bir yanı başımızda komşumuz olsa ve varlık endişesi yaşasak herhalde biz de sürekli o ülkenin haberlerini takip ediyor olurduk. Bunda şaşılacak bir durum yok. Tam tersi aslında bu ilginin nasıl pozitife çevrilebileceği ve Türkiye'nin nasıl bir takım konularda Yunanistan'la komşusuyla yani sonuçta aslında dayanışabileceği belki bu tartışılabilir, belki bu düşünülebilir. Bu konuda yapıcı fikir üretilebilir. Yani Yunanistan ne kadar sabah akşam oturup kalkıp Türkiye'nin kötülüğünü istese bunu yapabilecek konumda zaten değil. Bizim de artık Türkiye olarak herhalde birazcık ne olduğumuzun veyahut da bu kompleksli hallerden veyahut sürekli korkulu hallerden çıkması lazım. Bunun için işte umarım biraz zihniyet değişiklikleri ufak ufak olur. Olmasa da küresel iklim krizi bizi döve döve bu noktaya çekecek. Çünkü öyle büyük felaketler gelecek ki bu gidişle. Biz herhalde F-35'leri artık çok büyük bir konu olarak görmekten çıkmak zorunda kalacağız. Ama işte yeni mesela enerji planları yani küresel ısınmayla ya da iklim değişikliğiyle mücadele planı yeni açıklanmış. Ama orada da fosil yakıtlardan bile bahsedilmiyor. Yani iklimi değiştirme bildirgesi gibi bir şey bu. Önder Algidik yazmış mesela şeyde, Duvar Gazetesi'nde ve bayağı 2030 yılda yapılan, 1990 ile 2020 arasındaki 30 yılda yapılan tahribat kadar bir o kadarını da 2030'a kadar yeni yıkımları taahhüt ediyor bu okursak diyor mesela. Öyle bir şey var. Yani 17 madde midir nedir? Bayağı 20 yıldır ertelenen eylemlerin devam ettiği, yani kömürden, petrolden ve gazdan söz bile edilmemesi büyük bir skandal niteliğinde diyor. Lütfen. Avrupa Birliği diyorum, Anadolu Ajansı'nda bir haber vardı. Avrupa Birliği Türkiye işte'deki delegasyon temsilcisi Nicolas Mayer-Landrut Türkiye'nin iklim kriziyle ilgili tedbirlerini, bu konuda çok ileri politikalar geliştirmesini övmüş. Meğerse böyle bir haber vardı. Gerçekten böyle bir övgü oldu mu ne oldu bilmiyorum şimdi. Ama Anadolu Ajansı'nı takip etmiyorsunuz demek ki. Bu haberi kaçırdınız. İşte ama sayende senin gibi takipçi, haber takip yapan muhabirlerimiz sayesinde de hiçbir şey atlamadan devam ediyoruz seyyare. Avrupa Birliği ile ilgili haber taraması yaptığınızda veya Yunanistan veya genel olarak Avrupa ülkeleri, maalesef neredeyse tek kaynağımız Anadolu Ajansı, bir tek onlar haber yapıyor. Onlar da böyle haberler yapıyorlar. Görseniz insanın morali böyle zıplıyor. Avrupa sürekli bir hayranlık içinde Türkiye'ye her konuda. Tabii bu tartışılır. Ama Avrupa'dan bir kötü haber vermiştik geçen hafta. Unutmayalım, Macaristan'da Club Radio, Macaristan'ın yegane bağımsız radyo kanallarından yayına son verilmişti. Çünkü lisansı yenilenmemişti. Fakat şimdi onun da geri dönmesi söz konusu olabilecek. Umarız. Çünkü ciddi bir kamuoyu oluştu Avrupa genelinde ve Macaristan'da da. Ve tekrar lisansıyla ilgili gözden geçirilecekmiş. Ve belki de iznin çıkması söz konusu olacak. Bu güzel bir haber. Ama hakikaten son bir hafta Macaristan'da ve Avrupa Birliği'nin çeşitli yerlerinde bu Club Radyo'ya destekle geçti. Bu da önemli bir şey. Yani demek ki bir kamuoyu tepkisi bunlara sebep oluyor, geri adım atmasına hükümetin sebep olabiliyor. Macaristan'da da umarım böyle olur ve oradaki bağımsız bu radyo geri döner. Club Radyo'ya buradan günaydın diyoruz biz de senin sayende. Evet, selam yollayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Kesintilerle beraber sonuna gelmiş oluyoruz. Tabii. Evet, sonuna geldik ama son bir aklımda bir şey vardı. Bu tabii Salda Gölü'nün Mars'a örnek olması ve Salda Gölü'nü Türkiye'nin de kurutuyor olmasına da tekrar bir değinmeden edemedim. Yani Mars'a bu Perseverance, yani azim aracı iniş yaparken, şimdiye kadarki en gelişkin araç, Türkiye'nin de uzayda tuzu oldu. Salda Gölü sayesinde malum. Ama kuruttuğu, kurutmakta olduğu, yapılaşmaya açtığı bir göl ile oldu. NASA bunu duyurmuştu, Salda Gölü'nün bildiğimiz gibi, bahsedildiği gibi örnek olduğunu Mars için, oradaki aslında yapının örnek alındığını, bir ilham kaynağı olduğunu ve biz bunu yok ederek Türkiye olarak bu gölü uzay tarihinde geçtik. Neyse, tebrikler. Anadolu, biz bu gölleri, Burdur'u da yok etmiştik çok güzel bir şekilde. Güzel kuruttuk orayı da. Bakalım, evet. Uzmanlık alanımız. Neyse. Peki, görüşürüz o zaman. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve bir anonsumuz da var. Evet, 21 Şubat UNESCO tarafından Uluslararası Ana Dili Günü ilan edilmişti. Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla Açık Gazete yok. Biz ama hemen öncesinde bugün saat 10-10.30 arası iki konuk alacağız ana dili konuşmak üzerine. İkisi de Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı'ndan Elif Yıldız ve Zeynep Yeşim Gökçe olacaklar. Saat 10'dan sonra kendileriyle ana dili meselesini konuşacağız. Uluslararası Ana Dil Günü vesilesiyle Ana Dil Hareketi Günü. Evet. Şimdi Alp'e bağlanalım. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl gidiyor spor dünyası? Spor dünyası, evet, yani geçen hafta konuştuğumuz mevzuyla aslında girebiliriz. Devamında bir yenilik oldu çünkü. Hatırlarsınız Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti ya da ediyor diye konuşmuştuk. O gün Cuma günü istifa etti gerçekten. Muhtemelen hem organizasyon komitesi zorladı hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi zorladı ve Mori görevinden ayrıldı yaptığı gaftan sonra, hatırlarsanız. İşte kadınları yönetim kurullarına almıyoruz çünkü işte çok gevezeler, çok konuşuyorlar. Toplantılar uzuyor falan demişti. Artık görevinde değil. Haklı bir şekilde. Hafta başı da salı günü herhalde Tokyo 2020 yeni bir organizasyon komitesi başkanı atadı. Seiko Hashimoto. Bir kadın getirdiler gelene. Çok daha genç. 57 yaşında sanıyorum. Son derece parlak bir sporcu geçmişine sahip birisi Seiko Hashimoto. Yani şöyle ilginç bir yönü var. 4 kış olimpiyatında sürat pateninde yarışmış bir isim. Ama aynı zamanda 2 olimpiyatta da pist bisikletinde yarışmış. Yaz olimpiyatlarında da pist bisikletinde yarışmış bir sporcu. Yani pek ender rastlanabilecek bir geçmişe sahip. Yani hem kış hem yaz olimpiyatlarında yarışmış. Hele modern dönemde yarışabilmiş. Son derece az sayıda sporcu var. Onlardan biri. Bakalım yani olimpiyatı gerçekleştirebilecek mi Japonlar? Onun şimdi sorumluluğu artık Seiko Hashimoto'da. Bunu bir kere... Peki ben bir şey soracağım. Bunca hı-hı zaman bir başbakan eskisiyle kadınlara da pek sempatiyle bakmayan, kadın düşmanı demeyeyim hani, ama yerine böylesine bir parlak, benzersiz hatta bir kadın sporcuyu neden düşünmemişler Olimpiyat Komitesi için? İnsan merak ediyor yani. Çok güzel bir soru oldu. Çünkü Hashimoto zaten bugüne kadar olimpiyat bakanıymış. Yani belli ki bu olimpiyatlar için bir bakanlık yaratmışlar. Onun da başında Hashimoto varmış zaten. Ama Tokyo, yani organizasyon komitesi başkanlığı için düşünmemişler. Ancak böyle bir gaf ve skandal olması gerekmiş galiba. Yani son artık muhtemelen düşünün herhalde. Yoshiro Mori kaç yıl yaptı? Oyunları kazandığınız andan itibaren zaten organizasyon komitesini yaratıyorsunuz. Demek ki 2013 hatırlarsınız. Oylama yapılmıştı. İstanbul'da vardı. İşte 7,5 yıl olmuş yani. O zamandan beri var o görev. Muhtemelen bakanlık da var. Belki görevler tersine olabilirdi yani. Mori'yi hükümette barındırıp çok fazla lafa karıştırmayıp belki gerçekten Seiko Hashimoto'yu, bilmiyorum bakanlığa ne zaman geldi ona baktım ama, onu organizasyon komitesi başkanı olarak kullanabilirlerdi. Ancak son işte 5-6 aya şey oldu. 5-6 aya kısmet oldu. Öyle gözüküyor. Evet, bir gaf gibi gözüküyor. Evet, böyle. Neyse, çözüldü herhalde ama olimpiyatların yapılıp yapılamayacağı konusu da herhalde henüz belirsiz değil mi? Pandemi bitmedi. Öyle. Bir de yani şimdi gelen bilgiler, birincisi Japon halkının artık böyle %60'ının falan buna karşı oldu. Yani yapmayalım bu olimpiyatları. yani seyircili olacağı falan da şüpheli çünkü. Yapmayalım. Yani kamuoyu pek şeyden yana değil. Daha doğrusu şöyle, yani son yapılan anketlere göre %29'u tamamen iptalden yana. Yani olimpiyatlar hiç yapılmasın diyordu. %36'sı da bir daha ertelensin diyormuş. Yani zaten toplamı %65 ediyor işte. Yani bir daha erteleme de ne zaman olur? Yani seneye ertelenmesi de mümkün değil çünkü 2000 yani bir yıl sonra, bir yıldan az kaldı hatta, Pekin'de kış olimpiyatları var. 2022'nin başında. Yani bir yıl bile yok şu anda. Pek olimpiyat komitesinin alışık olduğu bir durum değil yani. Çünkü operasyonel olarak işte 7 ay 8 ay içinde 2 olimpiyat birden yapıyor olacaklar. Gerçi Çin'deki kış olimpiyatlarında ciddi itirazlar var insan hakları örgütlerinde. Of tabii ama zaten son 10 yılda böyle bir dünya kupası, olimpiyat bunların verildiği ülkelere bakarsak zaten başlı başına bir şey. İşte Katar'ından Rusya, Çin, hani o büyük organizasyonlar olan ülkeler tamamen sport washing diyorlar ya yani. Spor aracılığıyla kendini temize çıkarma üzerinden yani bir... Badana'dan, greenwashing'den sonra bir de sports washing çıktı başına. Tabii. Tamamen öyle. İşte spor badanası. Putin 2014 kış olimpiyatlarıydı değil mi? Evet, Soçi'deki. Evet. O $30 milyar boşuna dökmedi oraya yani. Hem işte kendine yakın müteahhitleri besledi verilen kontratlarla. Hem de işte ne kadar başarılıysa falan arkasından da korkunç bir doping skandalı çıktı biliyorsunuz. İşte bu Netflix'teki Icarus belgeselini izleyenler görmüştür. O var. İşte şimdi Katar'da da 2021'de izledim biz. Artık yılları karıştırdım. Gelecek yılın sonunda 2022'nin Kasım Aralık ayında da futbol erkekler dünya kupası var. Katar'da. Ve kışın yani. Kışın ortasında yaz oyunu, sporu, dünya kupası ilk defa kışın ortasında olacak bu sefer de. Ya bir buna yakın bir örnek var. Sanıyorum 78 Arjantin böyle tam kuzey, güney yörüklerinde olduğu için Arjantin. Kuzeye göre sonbaharda herhalde olmuş yanılmıyorsam. Ama böyle Kasım Aralık tabii bu aylarda ilk defa bir Dünya Kupası denk geliyor. Bütün dünya futbol takvimini allak budak eden bir organizasyon. Bir de işte o tarihlerde bile Katar zaten ufacık yer sıcak. İşte statları devasa havalandırma sistemleriyle donatıyorlar falan böyle bir durum var. Ve işte yani bütün baskılarla ancak işte Katar galiba bu işçilere, yabancı işçilere yönelik kefalet sistemini falan kaldırdı ama bilmiyorum başka geçirmeleri gereken yasa da olabilir. Yani bir sürü konuda insan hakları konusunda geriler tabii yani Katar için böyle bir durum söz konusu. İşte şimdi aynı yıl yani 2022'de de Çin'de kış olimpiyatları var. Hani Çin'in hani bir sürü herhalde insan hakları ile ilgili karanlık bir defteri vardır ama son olarak Hong Kong ve Sincan'da olanlar başlı başına bir kitap konusu herhalde. Yani daha ansiklopedi evet. Diyebiliriz. Ona dair bir evet yani bir sürü şey var. Bir sürü itiraz var. Baskı uygulayın, şunu yapın, olimpiyatları içinden alın. Uluslararası bazı ulusal her ülkenin olimpiyat komitesi karar alsın sporcular gitmesin falan. Tabii sporculara büyük bir haksızlık. Yani kariyerini olimpiyat üzerine kurmuş, hani bunun için sponsorluk almış bir sürü sporcu var. Gerçekten onlar için ciddi bir sıkıntı. İşte olimpiyatlarda bir sıkıntı olması, yapılmaması. Tokyo 2020 sebebiyle buna belki de şahitlik edeceğiz bu sene. Evet, çok. Şimdi bu karmaşık. Tokyo üzerinden de bu Yoshiro Mori'nin istifasında baskı unsuru olan kişilerden biri, şahsiyetlerden biri doğrusu Japon tenisçi Naomi Osaka'ydı. Onun üzerinden de biz tenise sıçrayalım Avustralya'ya. Şimdi Avustralya Açık tenis turnuvasının artık sonuna geliyoruz. Ya final aşamasına geldik gibi bir erkek finalistlerden biri bugün belli olacak. Yunan Tsitsipas'la Rus Medvedev oynayacak. İkinci finalisti belirlemek için. Novak Djokovic'in rakibini belirleyecekler bugün. Yani Djokovic onların genç kuşaktan bu tenislerinin birinin karşısında olacak finalde. Kadınlarda ise Naomi Osaka finalde bahsettiğimiz gibi karşısında da Amerikalı sürpriz bir isim Jennifer Brady var yani. Çok sürpriz değil ama başka isimler bekleniyordu. Ama erken finalde Naomi Osaka dün Amerikalı Serena Williams'ı 2 sette rahatlıkla yendi. Maçın başında bir parça zorlandı. Sonra üstünlüğü ele aldı ve 6-3, 6-4 sanıyorum 2 setle set vermeden rakibini yenmeyi başardı. Normal bir sonuç diyebiliriz. Hatta bir bayrak değişimi olduğundan bahsedebiliriz. Yani erkeklerde de bunu biraz görüyoruz. İşte artık Federer, Nadal, Djokovic'ten onların 15 yıl süren neredeyse egemenliğinden, 15 yılda aşan egemenliğinden bir genç bu kuşağı yavaş yavaş erkek tenisi devir teslimi tamamlıyor. Djokovic burada finalde olmasına rağmen. Kadınlarda zaten biraz daha önce olmuştu. Serena Williams hala direniyor 39 yaşında ama sanıyorum dün Osaka maçında bir kez daha gördük. Aralarında galiba 16 yaş fark var. Ciddi bir fark. Hani tenis için biri değil belki iki kuşak falan demek lazım. Ama Naomi Osaka'yı Eylül'de de konuşmuştuk. Amerika açığı aldığında. Gerçekten herhalde 2020'lere her açıdan damga vuracak bir sporcu olduğundan bir kez daha bahsetmek lazım. Şimdi bir kere bu işte Z kuşağının böyle çok kültürlü hatta çok ırklı sporcu profiline çok uygun bir isim. Japon diyoruz ama Naomi Osaka'ya görünüşüne baktığınızda bir tipik Japon görmeyeceksiniz ki Japonya'da bu meseleler herhalde daha hassaslar yani geçmişinde de bunu vurgulanmış zaten. Annesi Japon, Masaki Osaka galiba. Hatta Japonya'da doğmuşlar ablasıyla. Orada daha rahat edebilmek için annelerinin soyadını almışlar. Çünkü babaları bir Haitili. Haiti malum Fransızca konuşulan ve nüfusunun nüfusu ekseriyetle siyahlardan oluşan bir ülke. François galiba babasının da ismi. Ama o anne soyadını almışlar onlar. Ve işte bir melez yani bir Japon anne Haitili siyah babanın kızı. Ancak 3 yaşından itibaren Amerika'da Long Island'da büyüyor ve işte 20 yılını hayatının son 20 yılını Amerika'da önce Long Island sonra Florida sonra Kaliforniya'da geçirdiği için kültürel olarak bir Amerikalı o. Hani konuşmasıyla etmesiyle ama Japonlar tabii sporculara çok önem verirler. Yani Japonya'da da büyük bir spor kahramanı aynı zamanda. İşte bu Tokyo 2020'nin yüzlerinden birisi. Bir sürü Japon şirketinin onunla sponsorluk anlaşması var. Ve 2000 biliyorsunuz Forbes dergisi her alanda böyle en çok kazananlar araştırması yapar her yıl. İşte bu sinemada, sanatta, şov dünyasında, sporda da yaparlar. Geçen yıl yayınladıkları listede 2019-20 dönemi için dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu olmuştu. En çok para kazanan yer. 37 milyon dolarlık geliriyle tüm işte genelde zaten kadınlar listesinde tenisçiler oluyor henüzlerde. Maalesef diğer sporlar hele bireysel sporlarda kadınlar henüz o seviyede değiller. Takım sporlarına daha da girdiler tabii. Ve işte böyle ilk 50'ye 100'e 1-2 kadın sporcu girebiliyor. Henüz ilk 50'de 2 kişi oluyor herhalde. Bu sefer en üstteki kadın Naomi Osaka ve bugüne kadar hiçbir kadın sporcu bu kadar yüksek bir yıllık gelir elde etmemiş. Yani tabii bu 37 milyon doların çok büyük kısmının sponsorlardan, reklam anlaşmalarından olduğunu söyleyelim. Turnuvalardan herhalde işte 5-6 milyon dolarını kazanmıştır. Üzeri demek ki yani 30 milyon dolardan fazlası yaptığı bir sürü sponsorluk anlaşmasından. İçinde bir sürü Japon şirketi var. Yeni teknoloji şirketleri var. Bu işte mali yönü. Bir yandan o bir Japon moda firması için işte bir sanıyorum tasarımlar yapıyor. Öyle bir yönü var. İşte Vogue dergisine kapak oldu. Ocak ayında mesela. Geçen ay. Aralık ayında New York Times magazine kapattı falan. Ama bir yandan da çok sosyal hatta siyasi bir yönü var diyebiliriz. Tam bu sık sık konuştuğumuz 2010-2020 döneminde ön plana, Amerika'da özellikle ön plana çıkan abileri ablaları gibi diyeceğim. Bir sürü örnek var önünde çünkü. İşte basketboldan, Amerikan futbolundan, kadın erkek futboldan bir sürü sporcu bu dallardan sosyal siyasi konularda seslerini duyuruyorlar, konuşuyorlar, susmuyorlar. Onlar gibi olduğunu geçen yıl gösterdi bu George Floyd'un ölümünden sonraki protestolara. Erkek arkadaşıyla katıldılar. Yani Kaliforniya'dan... Evet, konuşmuştuk değil mi? Yani evet, aktivist yönü ağır basan önemli biri Naomi Osaka. Halbuki şey gözüküyor. Yani böyle maç sonu işte kort içi röportajlarda, maç sonu basın toplantısında böyle çekingen, sakin falan gibi bir tip. Ama bu konularda hani sosyal siyasi konularda susmasını gerektirmiyor. İşte bu Tokyo 2020 örneğinde de gördük. Yani Yoshiro Mori aleyhine demeç veren, yani görevden alınmalı diyenlerden biriydi. Sonrasında Seiko Hashimoto'nun görevlendirilmesi için de görüş bildirme ihmal etmedi. İşte bu George Floyd'un ölümünden sonra da kaç kilometre, binlerce kilometre uçup gösterilere katıldılar erkek arkadaşıyla birlikte. Sonra da Amerika açık sırasında, onu da konuşmuştuk, çıktığı her maçta, yani 7 maçın her biri için özel bir maske hazırlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 10 yılda polis şiddeti sebebi, sadece polis şiddeti değil herhalde, Trayvon Martin falan da var diye olmuyorsam, polis ya da diğer bir şiddet sebebiyle hayatını kaybeden siyahların anısına birer maske taktı. Yani taktığı anti-Covid-19 maskelerin her birinde farklı isim vardı her maçta. Yani işte evet, ilavede bulunayım izninle, ne de olsa baba tarafından Haitili ilk dünyadaki ilk köle devrimini, köleci devrimini yaratan ların torunu Toussaint Louverture'ün torunudur yani. Dün de onu bir kere Ekberzade ile konuşma fırsatımız olmuştu birazcık. Her şey birbirine bağlanıyor. Yani hiçbir şey sebepsiz değil. Yani Amerika'da büyüdü dedim ama Amerika'da Long Island'da büyüdüğü sanıyorum babasının, hani babaannesi falan var baba tarafından, ailenin çok olduğu bir evde büyüyor. Muhtemelen annesi de var ama o yüzden Haiti kültürünü zaten kendi söylüyor yani. Kısmen Haitili, kısmen Japon, kısmen Amerikalıyım diye. Bence çok doğru yani, kültür olarak ağırlıkla orada yetiştiği için Amerikalı olsa da Haiti kültürünü de almamış değil. Payı olabilir dediğiniz gibi. Güzel bir şey, güzel bir yansıma doğrusu. Ve tabii sporda, hele bu diğer alanlarda da belki öyledir. Bu işte fikirlerinizi duyurabilmeniz, tavrınızı dünyaya duyurabilmeniz için işte elbette başarılı da olmanız lazım. Yani başarılı olunca sporcu çok biraz sesini duyuramıyor tabii, böyle bir durum var. Şimdi Naomi Osaka dünyanın en iyi yerinden biri. İşte 3 Grand Slam şampiyonluğu var. 2 kere Amerika açık kazanmıştı, ABD açık. 1 kere Avustralya açık kazandı. Zaten 2018 ABD açıkta Serena Williams'ı olaylı bir finalde yenip şampiyon olduktan sonra tüm dünya onun ismini duydu. Ama işte belki bu Avustralya açıkta 4. Grand Slam'ı kazanacak ve yaşı itibariyle aslında Serena Williams'ın da çok uzun süre burada olmayacağını tahmin ediyoruz ki zaten ona bir üstünlük kurmuş durumda. Bundan sonraki gerçekten 10 yıla damga vuracak isimlerden biri olabilir her anlamda. Yani hem kortta hem kort dışında. Yani hem tavrıyla, hem bence işte o şeyde görebilirsiniz. İşte maç sonu basın toplantıları zaman zaman televizyonlara da yansıyor. Mütevaziliğiyle ilginç bir şahsiyet. Onu çok uzun süre herhalde daha göreceğiz, konuşacağız. Öyle olacağını düşünüyorum. Amerikalı olmasına rağmen Amerika'da da çok ilgi çektiğini, seveni olduğunu tahmin edebiliyorum. Evet, birkaç dakikamız kalmışken bir de şu Capital'daki yani baskına katılan bir yüzücü Clint Keller miydi adı? O hafta baskın ne zaman olmuştu? 6 Ocak. 6 Ocak. Demek 1,5 ay olmuş aşağı yukarı. O hafta konuşmuştuk. Çünkü çarşamba günüydü galiba, değil mi? Cuma günü biz yayında konuşmuştuk ve baskına katılanlardan biri olimpik madalyalı bir yüzücü çıkmıştı. Clint Keller evet, yani 2004 ve 2008 yaz olimpiyatlarına yarışmış. Bayrak yarışlarında iki altın madalya kazanmış bir erkek yüzücü ve üzerine zaten Amerikan milli takım montu olduğu için ve 1.98'lik boyuyla kolayca fark edilmişti o rotundadaki fotoğraflarda hatta videolarda. Sonra tabii yani yargılanması söz konusu olan isimlerden biri hatta geçen hafta galiba yani ya da bu hafta başı ona atfedilen suçların sayısı artmış yani 4'ten 7'ye çıkmış. 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması söz konusu. Çok yüksek. Tabii arkasından sonra bir dram da çıktı. Çünkü Clint Keller ne kadar son yıllarda sosyal medyada Trump lehine paylaşımlar yaparsa yapsın. İşte bu gösteri için yüzlerce belki binlerce kilometre araba sürüp Colorado'dan DC'ye gelirse gelsin. Son 10 yılını çok parlak geçirmemiş. Yani 2008 Pekin Olimpiyatlarından sonra herhalde ikinci altınını kazanıyor orada. Sporu bırakmış yüzmeyi. Zaten yüzme böyle çok büyük gelirler sağlayan bir profesyonel spor değil. Ancak çok büyük bir yıldızsanız işte bir takım sponsorlarınız olabilir. Hani tenis gibi değil maalesef. Yani olimpiyat dışında çok büyük gelir elde etme şansınız yok. Sonrasında da yani yeni bir hayat kurmak zorundasınız. Sporculuk döneminde büyük bir gelir sağlayamadığınız için. Clint Keller'ı da herhalde birkaç farklı iş denemiş, finans dünyasına girmiş çıkmış. Sonra emlak danışmanlığı yapmış ama bir hayatı hep problemlerle geçmiş. İşte evleniyor, 3 çocuk yapıyor ama sonra boşandığı için evinden ayrılmak zorunda kalıyor. Mesela bir yıl otomobilinde yatmış. Tam bir yıl boyunca evi olmadığı için. İşte mesela bu da çok ilginç bir şey çünkü Chris Hedges'in Pulitzer ödüllü gazeteci yazar Chris Hedges'in Cancel Culture üzerine bir yazısı vardı yeni Sheer Post'ta çıkan. Tam da bu konulara değiniyordu. Yani biz bu saldırıları Trumpçı ve sağcı, aşırı sağcı gözüken insanların toptan mahkum ediyoruz onları. Ama bir araştırmadan bahsediyor. Bayağı ciddi bir şekilde Washington Post'ta çıkmış bu analiz. 125 kişinin burada sanık olarak giden kişilerin 6 Ocak saldırısında %60'ı zaten daha önce parasal problemleri olanlardan oluşuyormuş. İflaslar, evinden kovulma, arabalarında yatma gibi işte kötü borçlar ve ödenmeyen vergiler son 20 yıldan beri böyle sorunları olanların olduğunu söylüyor ve grubun iflas oranı da %18'miş mesela ortalamanın iki kat üstünde. Yani bunları da anlamak lazım, bunların trajedilerine de bakmak lazım. Öyle kolayca hemen liberal bir tavırla onlar da sadece efendim deyip geçemezsiniz diye ilginç bir yazısı vardı Chris Hedges'in. Şimdi sen buradan Clint Keller'dan bahsedince dramından tam o aklıma geldi yani. Sadece mali de değil Clint Keller'ın dramı. Ailevi sorun da yani boşanıyor. Bir velayet davası açılıyor. Çocukların velayetini de kaybetmiş. 3 çocuğunu göremiyor uzun bir süre. Yani hala göremiyor muydu bilmiyorum ama uzun bir süre görememişti çocukları. Böyle bir sıkıntı da olmuş yani. Hem ailevi hem mali işte arabasında yatmak, çocukları görememek, işte iş değiştirmek ama bu arada o emlak, son çalıştığı emlak danışmanlık şirketinde işte kendini olimpiyat şampiyonu, olimpik emlakçı falan diye tanıtıyor. Yani o bir malum sporcuysanız böyle bir hele başarılıysanız bir şaşalı bir dönemdir o. Böyle bir bubble gibidir yani. Doğru olimpiyat evet. Şampiyonusunuz, kürsüdesiniz, işte futbolcuysanız hep kazanıyorsunuz falan. Ama o bitince birden o bubble patlar. Ortalıkta kalırsınız. Öyle bir durum olmuş. Yani spor sonrası bu travmayı yaşayan herhalde binlerce, on binlerce sporcu vardır dünyada sadece. O geçişi yapmak da bazen zor olabilir değil mi? Olimpiyat kürsüsü hani bir sporcunun dünyada ulaşabileceği en büyük nokta. Bayrak yarışı da olsa değil mi? Yani daha yani yüzme için daha üst bir nokta yok olimpiyat şampiyonluğunda. Başka sporlar için olabilir. Farklı bir açı da getiriyor. Bunları daha herhalde epey konuşma fırsatımız olacak. Evet, peki abi, galiba süreyi bitirdik. Başka bir şey var mı ilave etmek istediğin? Şimdilik yok. Daha eşitlikçi bir olimpiyat görmemiz umuduyla gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Bir yarım saat daha biz beraber olacağız. Destekçimiz Gülay Yılmaz'a da teşekkür ederek başlayalım. Bir de daha önce söylediğimiz gibi 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü çağrısı vardı. Çağrı metni Türkiye dillerinde de okunacak ve pek çok etkinlik yapılacak. UNESCO'nun 17 Kasım 1999'da ilan ettiği bir Ana Dili Günü Uluslararası 21 Şubat. Ama biz önden, pazar günü olacak etkinlikleri de önden bir konuşalım istedik. Açık Gazete olmayacak çünkü biraz önce ve söylediğimiz gibi konuklarımız var. Elif Yıldız Bilgi Üniversitesi'nden ve Zeynep Yeşim Gökçe, Bonn Üniversitesi doktora öğrencisi kendisi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Mutluyuz sizinle beraber olduğumuz için bu yarım saat içinde. Siz bizler de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz bittiğini. Bizleri davet ettiğiniz için. Nedir şimdi durum? Uluslararası Ana Dili Günü ne demek? Ve ana dilinin anlam ve önemi nedir? Biz radyomuzun çeşitli programlarında bunun üstünde durmaya çalışıyoruz ama bunun insan hakları açısından, temel haklar açısından ne kadar önemli bir şey olduğunu ne kadar vurgulasak o kadar azdır herhalde. İnsan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Siz anlatır mısınız lütfen bize? Tabii ama önce bunları anlatmaya başlamadan önce biz kimleri temsilen burada olduğumuzu söyleyelim istersen. Biz tabii. Elif de ben de iki ayrı grubu temsilen buradayız. Bir tanesi dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama ağı. Kısaca DİBRA diyoruz biz. Bir diğeri de ana dili kadınları. Biz ikimiz de bu iki gruba da üye olarak mücadelemizi ortaklaştırmayı amaçlıyoruz. Elif de bu konuda belki bir şeyler söylemek ister. Aslında birazcık kısaca tarihinden bahsedelim. Biz 2019 yılından beri DİBRA'da ortak işler yapıyoruz. Birçok kurum, birçok bileşen var. Ana dili kadınları ise biraz daha yeni. O da 2020 yılında oluşan bir oluşum. Herkes ana dili üzerine ya dil bilimci olarak çalışıyor ya sivil toplum aktörü olarak çalışıyor ya kurum olarak çalışıyor. Ana dilini kendine dert edinmiş insanlardan oluşan iki güzel bileşen topluluğu diyebiliriz. Bu arada sanırım hikayenin her hali programında yani bizden hemen sonra ana dili kadınları da programı konuk olacaklar. Az evvel Dilden bana göndermişti. Hı hı. Ana dili günü vesilesiyle ana dili hikayelerimizi konuşuyoruz diye duyurdu. Hikayenin evet orada daha programı. Ayrıntılı konuşma fırsatı da olur. Evet. Evet biz iki grubu da temsilen geldiğimiz için burada hani belirtelim istedik. Şimdi biz tabii 21 Şubat vesilesiyle daha çok sesimizi duyurabiliyoruz. Bu konuda çalışan dil aktivistleri olarak, gönüllüler olarak ya da sivil toplum örgütleri, inisiyatifleri olarak. O yüzden de 21 Şubat'ın bizim için böyle bir önemi var. Hem Türkiye'de hem de takip ettiğimiz kadarıyla dünyadaki azınlık dilleri için de sesini duyurmak açısından önemli bir gün oluyor. Şeyi sordunuz, ana dili ne demek, ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Ve niye önemli, evet, ana dilini böylesine savunmak elbette kolaylıkla tahmin edilebiliyor ama çok karmaşık ve önemli bir mesele. Önemi o kadar fark edilmeyebiliyor. Onun için bir sizden de bunun altını çizmenizi rica edebilir miyiz? Tabii şimdi ana dili ilk en basit tanımıyla aslında rüya gördüğümüz ya da ilk aklımıza gelen başka dillerdeki düşüncelerden önce aklımıza gelen dil ya da çocukluktan öğrendiğimiz, ailenin içerisinde öğrendiğimiz dil. Yani tabii bunlar kitabi tanımlar ama bizim burada savunuculuğu yapmaya çalıştığımız, haklarını izlemeye çalıştığımız ana dilleri ne yazık ki ailede de öğrenilmiyor. Çoğu zaman çoğu insan için ilk akla gelen, rüyasında gördüğü dil de değil. Değil mi Elif Hocam? Katılıyorum, evet. Bilmiyorum, biraz sözü sana bırakayım, ben çok konuşmayayım. Yani neden önemli noktası aslında Zeynep çok güzel bir noktada bıraktı bana. Şu an en azından Türkiye'de bizim yaptığımız işlerde ana dili, ana dilleri yok olmaya yüz tutmuş durumda. Çünkü artık yani şehirlerde de konuşulmuyor, köylerde genelde konuşulan, küçük gruplarda, derneklerde konuşulan dillere dönüştüler. Eğitimde yoklar, ticari hayatta yoklar ve bu yüzden kullanılmadığı için de yok olma tehlikesiyle yüz yüzeler. Ve buna bağlı olarak birçok politikada tabii ki bunda etkili. Biyolojik, pardon sözünüzü kestim ama biyolojik türlerin yok oluşu gibi bir anlamı da olduğu söylenebilir mi acaba? Çünkü bir daha geri gelmiyor. Bir kaybolan bir tür nasıl bir daha ebediyen yok olup gidiyorsa bu dünyadan, bir kaybolan bir dil içinde aynı şeyi düşünebilir miyiz? Bir daha geri gelmeyecektir, kimsenin hatırlamayacağı, konuşamayacağı bir dil. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Doğru mudur bu yani? Tabii ki çok haklısınız. Tabii. Kaybolan bir dil bir kültürü beraberinde kaybolması anlamına geliyor. O kültüre has ritüellerin, o kültüre has terimlerin, biriktirilmiş olan yaşantıların hepsinin beraber kaybolması anlamına geliyor ne yazık ki. Ve bu arada hani bunu da söylemişken belirtelim. UNESCO'nun bir dil atlası var. Bu çalışmaya çok referans veriliyor 2009 yılında hazırlanan. Ona göre Türkiye'de şu anda 15 tane kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya dil bulunmakta. 15. Evet. Daha bile fazla. Tabii birkaç tane örnek verelim. Birincisi en kritik boyutta tehlike altında kabul edilen dil Hertevin. Bunun dışında Gagavuzca, Ladino, Troyo, Abazaca, Hemşince, Lazca, bizim sıklıkla duymaya alışık olmadığımız Süryanice'ye benzeyen Suret, Batı Ermenicesi tabii ki, daha çok adını duyduğumuz belki Apazca, Zazaca yani Kırmançki. Daha bunlar bir kısmını biliyorsunuz sık sık basında duyuyoruz ama bir kısmı hiç adını bile duymadığımız diller. Adını bile duymadığımız diller, evet. 15 rakamı da yani tüyler ürpertici derecede yüksek diyebilirim. Tabii belki çok... burada... Pardon Eyüpçü. Belki burada hatta Ubuhçe'yi da anmamız gerekiyor. Geçen yıl ilk çağrı metnimizde bu metni kimse anlamayacak diye Ubuhçe bir metinle çağrıya çıkmıştık. Bu metnin çevirisi zaten apayrı bir hikaye. Yani tekrar Meral Çağrı'ya, Erdoğan Yılmaz'a, tüm Cinepse ekibine falan çok teşekkür ederiz. Mesela bu dil 8 Kasım 1992 yılında Tevfik Esencan aramızdan ayrılmasıyla toprak altına gömüldü. Şu an Zeynep'in de saydığı o birçok dil aslında çok az insan konuşuyor ve şu an bu diller üzerine çalışan sivil toplum aktörleri bir nevi dilin envanterini de tutmaya çalışıyor. Çünkü dillerin bir kısmının alfabesi yok. Ya da geçmişte kullanılan alfabeler var. Bunları kayıt altına almaya çalışıyor. Köy köy geziyor. Hangi kelimelerin kullandığını öğrenmeye çalışıyor. Biraz envanter çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Evet, uzun yıllar önce bu Milliyet Gazetesi'nde tesadüfen çalışırken şimdi aklıma geldi. Bu Tevfik Esenc'in son kalan Ibıhça konuşan kişi olduğunu öğrenip büyük bir gayret sarf ederek onunla bir mülakat yapılmasını sağlamaya çalışmış ve sonunda başarmıştık. Şu 1982'den bahsediyorum. Bayağı olmuş. Evet. Maalesef sonra gitti Tevfik Esenç'le beraber, yok oldu. Evet, ne yazık ki. Dumézil çalışıyordu galiba onun üzerinde. Evet. Fransız dil bilimci. O büyük bir gayret sarf etmişti. Bizim de tesadüfen o sırada kültür servisinde Milliyet'in çalışırken dikkatimizi çekmişti. Epey uğraşmamız gerekmişti ama sonunda başarmıştık, evet. Yani bu kaybolan dillerle alakalı sizler de biliyorsunuz ki en büyük sorun bizim yıllardır çok duymaya alışık olduğumuz bir şey. Gençlere öğretilmiyor. Anne babalar, evet, gençlere öğretmek istemiyor. Bunun en temel sebebi de tabii ki çocukların ayrımcılıkla yüzleşmesini istemiyorlar. Veyahut Türkçeyi çok iyi öğrenerek iyi bir eğitim almalarını ve kendilerine iş bulabilmelerini istiyorlar. Dolayısıyla çocukların ana dilini Kürtçe ya da Zazaca ya da Lazca olmasını ve kendini bu dillerde daha iyi ifade etmesini çocuklar için dezavantaj olacağını düşünüyorlar. Ki oluyor da zaten. O nedenle biz şeyle çok karşılaşıyoruz. Evet, ben bu dili, bu bir dil benim ana dilim ama evde hiç duymadım. Çünkü annem babam benimle de Türkçe konuşmayı tercih etti. Evet, bu önemli bir ayrım noktası yani. Bir engel. Evet, peki yani bu şeylerden Dibra bileşenleri olarak nasıl çağrılarınız var? UNESCO'nun bu Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle neler toplumdan ve siyasi karar alıcılarından neler talep etmek gerekiyor? Siz ne talep ediyorsunuz? Biz bu sene daha somut taleplerle çağrımızı yapacağız. Tabii 21 Şubat'ta asıl çağrımızı yapacağız ama buradan da biraz böyle bir ön baskı yapalım değil mi Elif? Yapalım. Biz buraya öncesinde konuştuk. Çağrımızdaki maddeleri okumak istiyoruz izin verirseniz. Lütfen. Buyurun Elif Hocam. Peki. Sesin daha güzel olduğu için sen okursun diye düşünmüştüm. Estağfurullah. Şöyle dört tane çağrıda bulunduk. Genelden biraz daha özele doğru gidecek olursak. Bir, ana dilinin öğrenilmesi ve kamusal alanda kullanımı için daha özgürlükçü, hukuki ve idari düzenlemeler yapılmalı ve mevcut düzenlemeler engelsiz ve kararlı bir şekilde uygulanmalıdır. İki, yok olma tehdidi altındaki dillerin koruma altına alınması için somut adımlar atılmalı. Bu konuda çalışan sivil toplum özneleri ivedilikle desteklenmelidir. 3. Ülkede kullanılan farklı ana dillerine ilişkin üniversitelerde kurulan birimler, bölümler, ana bilim dalları ve enstitüler yaygınlaştırılmalı ve mevcut birimler kaynak ve kapasite açısından geliştirilmelidir. 4. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2 Eylül 1990'da yürürlüğe giren ve Türkiye tarafından 2 Ekim 1999 1995'te onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ana diline ilişkin 3 maddesine Türkiye tarafından konulan çekinceler kaldırılmalıdır. Bu şekilde. Peki mesela burada bunlar önemli tabii. Yani bayağı hem sosyal hem ekonomik hem de siyasi olarak müdahale edilip bunun bir insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu dil haklarının doğrultusunda talepler bunlar. Ben şeyi bir detay olarak dördüncü maddede söylediğiniz şeyi sormak istiyorum. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ana diline ilişkin üç maddesine Türkiye tarafından konulan çekinceler kaldırılmalıdır diyorsunuz. Nedir bu çekinceler? Ne demek çekince konması? Şimdi bu çekince sürülen maddeler etnik azınlıkları ve yerli halktan olan çocukların konuşma dillerini ve medya iletişim araçlarını kullanma dillerini öngörüyor. Ve bu maddelerde etnik topluluklar, azınlık, yerli halk gibi tanımlar geçtiği için Türkiye bunları nasıl söyleyeyim, bir tehdit unsuru olarak gördüğü için çekince koyuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de azınlık statüsünde yalnızca Lozan azınlıkları dediğimiz Rum, Ermeni ve Musevi topluluklar var. Yani Müslüman olmayan topluluklar. Dolayısıyla nasıl söyleyelim? Bu yani Hristiyan olmayan diyeyim topluluklardan da ana dilinde yayın yapmaya kalkarlarsa gibi bir önlem aslında. Evet, yani bir çeşit böyle paranoid bir uzun zamandan beri devam etmekte olan bir anlayış var da diye bir düşünülebilir tabii, değil mi böyle? Tabii ki. Evet, tabii. Tabii. Evet, bu dört talebi şey yaptık. Peki bunun talepleri dile getirmek için bir araya gelindikten sonra nasıl faaliyetler olacak? Yani 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü'nde Dibra'nın, sizin derneğin, kuruluşun faaliyetleri somut olarak tarihleriyle neler olacak? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şöyle, yeni bir etkinlik düzenlemeye başladık. Bu dili biliyor musun diye. Bu hafta içinde de biraz kapalı bir grup etkinliği oldu. Lazca ve Romaiko, yani Trabzon Rumcası üzerine iki güzel ders söyleşi kıvamında etkinlik düzenledik. Hatta dün akşam çok coşkulu bir etkinlikti. Bayağı mutlu olduk yani öyle bir etkinlik yaptığımız için. Sonrasındaki etkinlikler 21 Şubat tarihiyle başlıyor. Buyurun. 18 Şubat'ta dün akşam olan bir online tabii, değil mi? Bunlar yani çevrim için. Evet, Zoom üzerinden bir tane dersin hocasıyla birlikte işte ilk 20 dakika genel olarak dilin çerçevesinin verildi. Yani dil bilgisi kuralları olarak düşünmeyelim de nerede konuşuluyor, hangi bölgelerde konuşuluyor, hangi alfabeler kullanılıyor gibi genel bilgilerin verildiği, daha sonrasında da sohbet formatında soruların sorulduğu bir ders planladık. Yani yeni bir oluşum diyebiliriz buna da. YouTube'da yayınlamayı düşünüyoruz ama şimdilik birazcık formatı üzerine çalışıyoruz. Aslında Dibra'nın sadece Dibra bileşenlerin ilk kapsamlı etkinliği de diyebiliriz bu dersler için. Şimdilik bir 18 dilde bunu organize etmeye çalışıyoruz. Herkes de çok ilgiliydi. Dün biz çok mutlu olduk o yüzden. Bunu da paylaşmış olalım. Peki sonra neyle nasıl devam ediyor? 21 Şubat'ta neler olacak? Şimdi şöyle, Dibra biliyorsunuz çok geniş bir ağ. Birçok kurumun kendi yaptığı etkinlikler var. Onlara gelmeden Dibra'nın ortaklığında olan etkinlikleri ben kısaca söylemek istiyorum. Öncelikle Aramyon Okulu'ndan Yetişenler Derneği, Merdanik Sivil İnisiyatifi ve Dibra ortaklığında gerçekleşen Ermenice Öğreniyorum Çünkü etkinliğimiz var. 21 Şubat 2021 tarihinde saat 15'te moderatörlüğünü Sevan Değirmenciyan gerçekleştirecek. Ana dili Ermenice olmayan ve Ermenice öğrenen kişiler üzerine olacak bir etkinlik bu. Daha sonrasında Ana Dili Kadınları ve Dibra'nın ortaklaştığı Ana Dili Kadınların Hikayeleri söyleşisi olacak. 25 Şubat tarihinde saat 17'de. Moderatörlerimiz Didem Gençtürk ve Özlem Şendeniz, konuşmacılarımız Cevahir Sadak, Februniye Akyol, Göksel Yılmaz, Jada Cemre, Kayış Çalıkman, Serpil Güngör ve Refika Kadıoğlu. 27 Şubat'ta ana dilimiz öykümüzün dili etkinliği olacak. O da Yaşam Bellik Özgürlük Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir etkinlik. Saat 19'da konuşmacılarımız Ayşe Karapazar ve Şebnem Oğan olacak. Pardon, söyle sen. Şeyin de reklamını yani yapalım bu arada. Bu etkinlikleri nereden takip edeceğiz diye merak ediyorsanız. Evet. Instagram hesabımız var. Dil Hakları. Twitter hesabımız var. Onun ismi de Dil Hakları. Bunun dışında TürkiyeKültürleri.org web sitesinde de bütün etkinliklerimiz yer alacak. Buradan takip edebilirsiniz. Evet. Anladığım kadarıyla 21 Şubat'a, sadece 21 Şubat'a dair değil, böyle bir 10 günlük etkinlik programı açıklanmış durumda. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılacak. 21 Şubat'ta da bir dizi etkinlik var. Sonrasında devam ediyor program. Evet, yani bu şimdi şöyle, az önce de bahsettiğim gibi bu Libra ağının içinde aslında birçok bileşen var ve ayrıca da gazeteler, dergiler, kurumlar, hepsinin ayrı ayrı etkinlikleri, basın açıklamaları, başka atölyeleri var. Birazcık tüm etkinliklerin 21 Şubat'a sıkışıp takip edilemez bir hale gelmesini istemedik. Bu yüzden de ortaklaşa konuşarak işte 25 Şubat, 27 Şubat farklı tarihlere etkinlikler koyduk. Ama başta bahsettiğimiz mesela dil derslerini daha uzun erimli bir şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu Lazca mesela, bu dili biliyor musun Lazca devam edecek, öyle mi? Şöyle olacak: bu dili biliyor musun Nazca, bu dili biliyor musun Adi Gece, bu dili biliyor musun Romeika. Yani her dilde böyle işte ortalama bir iki saatlik günlük dersler şeklinde olacak. Evet, vallahi kolay gelsin. Bayağı ilgi çekici bir faaliyetin yürütülmekte olduğu pek de duyulmadı ama giderek de artmakta olduğu. Yani bu insan haklarının en temel hakların en önemli parçalarından bir tanesi oluyor ve kültür zenginliğini de artırıyor, değil mi? Yani esas itibariyle farklı Türkiye dillerinin yaşaması için çalışan bir sürü insan var ve kurum. Ama aynı zamanda bunların önündeki zorlukların da kaldırılması için uğraşmak gerekebilir herhalde. Evet, çok haklısınız. Biz zaten bu yola çıkarken de en büyük motivasyonumuz kendi imkanlarıyla çalışan çok fazla sivil inisiyatif var, birey var, dernek var, vakıf var. Bir araya gelirsek, hak mücadelemizi ortaklaştırırsak daha kolay sonuç alabileceğimize inandığımız için bir araya gelmeyi tercih ettik ve bir araya gelmek için, sayımızı arttırmak için de uğraşıyoruz. Bu şimdiden reklamını yapmış olayım. 21 Şubat'taki metnimizin 100'e yakın imzacısı var. Kurumsal olarak. Kurumsal olarak, evet. Bayağı iyi yani, evet. İyi bir gelişme diye nitelendirebiliriz. Peki bu, son olarak şeyi de sorayım. Yani dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama ağı, yani DİBRA bileşenleri olarak bu yaptığınız 4 çağrının takibini nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Taleplerin yani. Taleplerin yani. Şimdi bunun için bizim çeşitli alt projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Yaşayan Diller ve Lehçeler seçmeli dersleriyle ilgili. En somut çalışmamız bu olacak. Bu Yaşayan Diller seçmeli derslerinin uygulanması ve daha çok ulaşması için vereceğimiz mücadele ve çalışmanın sonuçları sanıyorum en somut göstergemiz olacak bizim de. Yani bu 4 maddedeki çağrılar üzerine zaten aslında DİBRA ağının bileşenleri kurumsal olarak ciddi takipteler. Bir öncelikle onu da söylememiz belki gerekli. Gerek Avrupa Birliği'ne yönelik olsun, gerek uluslararası TBMM'ye yönelik raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar iletiliyor, takip yapılıyor. Ayrıca Zeynep'in de bahsettiği gibi minik projelerle araştırmalar yapılarak sonuçlar çıkıyor ve bunlar raporlaştırılarak kamuyla paylaşılıyor. Bu şekilde takibini gerçekleştireceğiz. Evet, gayet iyi. Özdeş, sonuna geliyoruz herhalde programın. Sormak istediğin bir şey var mı senin? Soru yok ama bir tek belki şunu hatırlatmakta fayda var. Neden yani 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü UNESCO tarafından 1999'da ilan edilmişti? Çünkü Bengali'de aslında kendi dillerini savunan aktivistlere polis ateş açıyor. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetmiş Bangladeş Üniversitesi'nde ana dilini savunan öğrenciler. Bunun yıl dönümünde, bu katliamın yıl dönümünde sadece ana dili hakkı istemişler aslında. Bu nedenle 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü ilan edilmiş. Bu 1999'da olmuş değil mi? Bu sanırım daha önce oluyor. UNESCO ama 1999'da ilan ediyor. Ha, evet. Yani uluslararası... Diye anladım ben. Evet. Bengali Dili Hareketi Bangladeş'te olan daha da önce olabilir. Evet. 21 Şubat tarihini taşıyor ama. Evet. Anlaşılan. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ve kolaylıklar da dileriz. Türkiye'de şu koşulda çok... biraz ana dili üzerine, ana dili hakkı üzerine mücadele etmek biraz zor tabii. Evet. Türkiye'de her mücadele gibi bu da zor ama çok teşekkür ederiz sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Elif Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu Proje Koordinatör Yardımcısı ve aynı zamanda Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı'ndandı. Ve Zeynep İşim Gökçe de Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı'ndandı. Bonn Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi kendisi. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Her zaman olduğu gibi uyarılarımızı da tekrarlamakta büyük yarar görüyoruz. Maske, mesafe, musluk ve havalandırma. Kapalı mekanların havalandırılması 3M1H ile devam edelim. Bu maske takmak ve bu gibi tedbirleri almak aslında sevginin bir göstergesi, başkalarını korumanın. O yüzden çok önemli. Devam ederiz hep beraber diye düşünüyoruz. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.